ต่อจากนี้ไปเป็นรายการเอื้อไออุ่นในชุดวิบากกรรมส่งผลให้คุณสู่นรกสวรรค์และพระนิพพานโดยพ่อท่านสมณโพธิรักเมื่อวันที่3มกราคม2545ที่หมู่บ้านราชธานีอโศกขอเชิญท่านติดตามรับฟังได้ณบัดนี้ ตัวเดียวมีตัวไหนเอาไปไหนอีกเมื่อกี้นี่เห็นถือ กันอยู่การนมัสการพ่อท่านค่ะอยากถามพ่อท่านว่าตอนพ่อท่านจะออกบวชนะคะพ่อท่านคะที่พ่อท่านใส่กางเกงขาสั้นเสื้อสีขาวหัวโล้นนะคะตอนที่เป็นคฤหัสถ์นะคะแล้วก่อนนั้นน่ะพ่อท่านแบบว่าเป็นคนยังไงคะแบบจิตใจเป็นยังไงคะแบบนั่นนะคะเป็นคฤหัสถ์นะคะก่อนที่จะ จับประเด็นยังไม่ได้ว่าคุณจะต้องการประเด็นตรงจุดไหนคุณถามแล้วมันปนอยากจะรู้อะไรกันแน่อ ยากถามจิตใจพ่อท่านน่ะว่าเป็นยังไงคะตอนเป็นคฤหัสถ์นะคะก่อนที่จะ ออกบวชตอนนั้นน่ะเหรอจิตใจตอนนั้นที่มันในขณะที่มันถึงขั้นที่เรียกว่าหมาย เป็นคฤหัสถ์ เกงขาสั้นเป็นคฤหัสถ์นุ่งเกงขาสั้นใส่เสื้อคอกลมโกนหัวแล้วก็ยังแต่มันยังไม่ได้บวชยังเดินไปให้คนเขาหาว่าบ้าบ้าอยู่อะไรเนี่ยนะ ตอนที่ยังไม่หล่อเอาตอนที่แบบไม่หล่อ ตอนยังไม่บวชจนจวนแล้วก็เรียกว่าแต่งเนื้อแต่งตัวร่างกายอยู่ในสภาพคนไหนก็เ ห็นว่าจิตใจเป็น ไม่ปกติแล้วอ่ะเนาะถามอาการทางใจเป็นยังไงตอนนั้น จิตใจเป็นยังไงคะ มาอยากรู้อาการทางใจเลยนะก็เล่านิดหน่อยต้องปฏิปต่อเรื่องราวเล็กน้อยว่าอาตมาปฏิบัติธรรมมาตั้งแต่เป็นดาราคำว่าดาราเนี่ยมันต้องแต่งตัวโก้นะต้องแต่งตัวภูมิฐานใส่เสื้อตอนนั้นเสื้อมองตะกูฮิตโอ้อาตมาสั่งจะปีนังจนนะนี่ก็เล่าไปเรื่อยมอตะกูตัวหนึ่งมันแพงนะสมัยนั้นโอ้โหตัวหนึ่ง400กว่าบาทอาตมาจำได้ตัว400กว่าเงิน400กว่าบาทนี่ในเมื่อ30กว่าปีมาแล้วเนี่ยโอ้โหเดี๋ยวนี้เป็นหมื่นนะเป็นหมื่นนะ400กว่าบาทนี่สั่งจากปีนังเนี่ยเพราะมันไม่ครบสีอาตมาก็ให้เขาซื้อฝากมาจากปีนังมาใส่ให้มีหลากสีเลยมาใส่มันรู้สึกมันโก้อะไรกันเนี่ยนะอาตมาเอาละตัดฉากว่าสรุปว่าดาราหรือว่าพวกโชว์พวกอะไรพวกนี้อย่างนี้แหละเขาจะแหมต้องเท่ต้องเก๋ต้องโก้อะไรก็แล้วแต่อาตมาก็มีจิตใจไปตามเขาก็แอคหน้าดูเหมือนกันอาตมาก็ยอดแอคคนหนึ่งพอมาปฏิบัติธรรมแล้วเข้าใจสัจธรรมแล้วก็เลยเลิกได้ปล่อยได้วางมันก็วางไปจนกระทั่งน้อยมักน้อยสันโดษคุณคิดดูนะดาราอาตมาเป็นดาราโทรทัศน์นี่คนรู้จักทั่วบ้านทั่วเมืองเพราะโทรทัศน์มีสองช่องเองมันบังคับให้รู้จักบังคับให้เป็นดาราแม้จะไม่หล่อพ่อไม่รวยหรือว่ามันไม่เหมือนกับดาราสมัยนี้ที่เขาโปรโมทกันอะไรก็แล้วแต่ก็ช่างอาตมามันก็ต้องรู้จักเพราะอาตมาออกโทรทัศน์มากที่สุดช่วงนั้นจัดรายการมากที่สุดโดยเฉพาะรายการมันไม่ค่อยมีสปอนเซอร์คนไม่ค่อยทำอาตมาทำรายการหัวค่ำส่วนมากแล้วมันมากรายการนะมันก็จำเป็นต้องรู้และโทรทัศน์มีอยู่2ช่องและโทรทัศน์สร้างใหม่ด้วยมันโทรทัศน์มันเกิดใหม่ในเมืองในประเทศใช่ไหมมันเพิ่งเฮอมันก็อยากจะดูอะไรก็ดูขี้มูราขี้ม้าอะไรมันก็ต้องดูว่ามันใหม่มันแปลกนะโอ้เดี๋ยวนี้เขาเลือกเฟ้นไม่ดีมันไม่ดีดูหรอกเดี๋ยวนี้มันไม่ดูกันหรอกด่าเฉ่งเลยทำไมก่อนนี่ด่าไม่ได้ทำไมออกยังไงก็ต้องดูอาตมาก็เสนอหน้าอย่างนี้มันก็ต้องรู้ดังเนี่ยอาตมาอธิบายเพื่อให้เห็นลักษณะว่าคนคนหนึ่งนี่นะเป็นคนที่เดินไปไหนเขาก็รู้จักหน้าตาเพราะว่ามันโทรทัศน์มันเห็นหน้าได้ยินเสียงมันก็รู้หมดใช่ไหมถึงแม้จะเป็นขาวดำมันก็รู้จักไปไหนเขาก็รู้จักรักพงเสร็จแล้วอาตมาปฏิบัติธรรมจนกระทั่งแต่งตัวมอซอแล้วแต่งตัวไม่ค่อยเอาฐานอะไรแล้วจนกระทั่งถึงขั้นโกนหัวเอาละกันถึงขั้นโกนหัวรองเท้าไม่ใส่เดินแบร์ฟุตคนเห็นว่าไม่บ้ามันก็ไม่เป็นไม่ใช่แล้วมันต้องบ้าแน่ๆแล้วคนคนนี้อ่ะมีอย่างที่ไหนไอ้ดาราแต่งตัวแหมแก๊กซะด้วยแต่งตัวแอ๊กอะไรเงี้ยแล้วกลับมาแต่งตัวอย่างนี้นุ่งกางเกงขาสั้นใส่เสื้อก็กลมตัวหัวก็โกนอีกต่างหากแล้วเดินเถิงๆอยู่ในเมืองในกรุงในใครเขาเห็นหน้าเห็นตาเขาก็ไม่ชี้หน้าชี้ตาอะไรนะเขาเห็นแล้วก็แปลกไปก็บอกคนก็ต้องว่าบ้าแน่นอนแล้วก็เดินไม่เหมือนคนด้วยนะเดินสำรวม นอกจากจะไม่แต่งตัวอย่างนั้นแล้วเดินสำรวมอีกต่างหากเดินสงบสำรวมก้มหน้าไม่แลใครก้มหน้าสงบสำรวมเขาก็ต้องว่าบ้าแน่จิตใจอาตมาเป็นอย่างไรจิตใจอาตมาก็รู้ถ้าคนเรามาถูกว่าบ้าเนี่ยมันก็ต้องโกรธเนาะใครถูกว่าบ้ามันต้องโกรธแล้วเราก็ต้องแย้งไม่ก็ต้องไปเถียงเขาได้ยินเสียงมันบ่นมันพูดมันอะไรก็ได้ยินสิคนน่ะบางคนมันก็พูดตรงๆเลยเอาเข้ามาถามเลยด้วยอะไรต่ออะไรด้วยต่างๆนานาพวกนี้แล้วก็อธิบายให้ฟังเล่าให้ฟังเต็มใจที่จะเล่าเต็มใจที่จะบอกว่าเราไม่ได้บ้าเราปฏิบัติตนละลดสันโดษมักน้อยเราก็สบายแล้วเราก็ไม่ติดไม่ยึดแล้วเสื้อผ้าหน้าแพรอาตมาแจกมองตะกูแจกไม่ใช้แล้วไม่ใช้จริงๆมาของมันแพงหรูหราฟู่ฟ้าไม่เอาเสื้อมีหลายสีเหลือแต่เสื้อเชิ้ตสีขาวเอาไว้สำหรับทำงานตอนนั้นยังไม่ลาออกจากงานแจกหมดเน็กทงเน็กไทยมีเป็นหลวงๆแจกเอาไปแจกกางเกงอะไรแต่อาตมาไม่เล่นรองเท้ามีไม่กี่คู่ก็เลยไม่ได้แจกรองเท้าแจกแต่พวกเสื้อผ้าข้าวของแจกเหลือเสื้อขาวไว้แน่นอนไม่ใส่เสื้อสีอื่นแจกหมดไม่เหลือไว้เหลือแต่เสื้อขาวดูมันจะ7ตัวเชิ้ตเจ็ดตัวไว้สำหรับใช้ทำงานแล้วก็เสื้อนอกนั้นก็ชุดสากลนะที่มันต้องใช้ทั้งอะไรนอกนั้นก็เป็นเสื้อลำลองเพราะนั้นเสื้อคอกลมกางเกงขาสั้นอะไรก็ว่ากันไปตามสบายของเราพอถึงเวลานอกงานเราก็ไปของเราเวลางานเราก็ไปทำงานจนกระทั่งมาถึงขั้นไอ้ที่ตะโกนหัวแล้วนี่ลาออกแล้วยังไม่ได้โกนยังไม่ได้ลาออกก็ยังไม่โกนหัวเราแต่ตัดผมสั้นนะออกอากาศถ้าไปใครยังจำได้ตอนหลังๆก็ตัดผมสั้นแล้วออกอากาศตัดผมเกรียนลงนะไม่ได้ใส่เสื้อนอกเลยซ้ำพยายามไม่ใส่เสื้อนอกแต่ไม่ผูกเน็กไทไม่ได้ตอนนั้นเขาถือสากันไม่เหมือนสมัยนี้โอ้โหไม่ต้องผูกเน็กไทใส่เสื้อเชิ้ตตัวเดียวออกอากาศเป็นพิธีกรเขาก็ได้แล้วแต่ก่อนไม่ได้ต้องใส่เสื้อนอกด้วยถ้าไม่ใส่เสื้อนอกไม่ได้นักผูกเน็กไทจดจ้าอาตมาก็พยายามฝืนเขาไม่ใส่เสื้อนอกใส่แต่ผูกแต่เน็กไทออกอากาศเป็นพิธีกรเป็นอะไรเขาก็ยอมเหมือนกันนะจิตใจอาตมาตอนนั้นถามตรงประเด็นว่าเป็นอย่างไรมันก็รู้จักโลกโลกีรู้ว่าอ๋อโลกุตระกับโลกียะมันเป็นอย่างนี้จิตใจของโลกียะเราไม่ได้หวั่นไหวเราไม่ได้อายเราไม่ได้เหนียมแต่เราก็ไม่ได้ดึงดื้อดึงดันด้วยไม่ได้นาด่านอะไรนะแล้วเราทำอย่างนี้เราก็รู้ความหมายว่าเราทำนี่มันคืออะไรประโยชน์อะไรนะก็ประโยชน์ของเราเรารู้ว่าประโยชน์ของเราก็เบาก็ง่ายสบายไม่วุ่นวายไม่ต้องเรื่องมากมันก็ไปหาทางมักน้อยสันโดษนั่นแหละนะมันก็ดีสงบระงับดีอะไรดีถ้าจำเป็นจะต้องแต่งตัวแต่งตนอะไรกับเข้าพอสมควรเราก็ดึงเขาได้บางลดให้มามากๆได้บางก็ได้เท่าไรก็เท่านั้นไม่ได้เราก็รู้ว่าเออก็พอได้แค่นั้นเราฝืนมาได้แค่นั้นก็เท่านั้นส่วนตัวเราเองส่วนตัวจริงๆเราก็ทำตามของเราเราไม่ได้สกปรกอะไรเนี่ยเรานุ่งขาสั้นก็ขาสั้นเราใส่เสื้อคอกลมธรรมดาง่ายๆเสื้อง่ายๆเสื้อโปโลเสื้อคอกลมมันก็ใส่เบาๆง่ายๆดีเมืองไทยเมืองร้อนด้วยมันก็เข้าใจนี่ส่วนตัวเขาอย่ามายุ่งกับเราใครมายุ่งก็ไม่ได้โกรธอะไรหรอกนะเขาทักเขาทวงก็ไม่โกรธอะไรจิตใจสบายจะถามว่าจิตใจเป็นยังไงก็จิตใจเป็นอย่างนี้คิดยังไงก็คือเห็นความจริงแล้วเราก็จะทำนี้ไปของเราไปตามสบายของเราไปไม่ก็คิดว่าคนอื่นเขาเข้าใจไม่ได้ก็พยายามเห็นว่าคนเขาเข้าใจไม่ได้นั้นแน่นอนและคนที่สนใจจะต้องซักไซ้ไล่เลียงไถ่ถามตอบเขาได้เราก็ตอบเขาบอกเขาอธิบายเขาฟังคนก็เข้าใจคนที่เข้าใจคนไม่เข้าใจเขาก็ไม่ถามด้วยเขาก็ไปเข้าใจของเขาเองเราก็ไปทำไงเขาได้อ่ะเขาหาบ่าคนก็ต้องเข้าใจบ่ากันไปเยอะแยะก็ไม่เป็นไรแล้วเป็นที่จริงเป็นอย่างนั้นแต่งตัวหนุ่มเกงขาสั้นใส่เสื้อคอกลมโกนหัวเดินแบร์ฟูตอยู่อย่างนั้นน่ะตอนนั้นอาตมาที่จริงไม่ใส่รองเท้าแล้วโกนหัวแล้วนี่ถึงขั้นนั้นจริงๆเนี่ยลาออกมาจากงานแล้วแล้วก็ออกมาอยู่วัดอโศการามแล้วมาปกกุฎอยู่ที่วัดอโศการามแล้วก็อยู่ของเราสบายแต่เขาก็ดึงออกไปทำงานนะอาตมาไปช่วยคนพวกมูลนิธิอะไรอะไรประเสริฐเผยแพร่ชีวิตประเสริฐนะเขาก็มาขอร้องให้ไปช่วยมันลงพิมพ์พระละครลงพิมพ์อะไรของเขาพิมพ์หนังสือของธรรมบูชา ของคุณวิโรจน์สิริอัตเนี่ย เขาให้ไปช่วยตรวจรูปหนังสือพุทธประวัติจากพระโอษฐ์อะไรพวกนี้อาตมาเป็นคนตรวจรูปให้เขากำลังเรียงพิมพ์ตอนนั้นยังไม่ถึงขั้นออฟเซ็ตต้องเรียงพิมพ์จะกำลังจะทำออฟเซ็ตก็จะทำเป็นต้นฉบับเลยอาตมาต้องก็ไปนั่งตรวจรูปไปก็ต้องเดินทางจากวัดโสกรามไปถึงในกรุงเทพก็โกนหัวนุ่งเกงขาสั้นไม่ใส่เสื้อเพราะเขาเอาไปใส่เสื้อคอกลมไม่ใส่รองเท้าแต่ก็อย่างนั้นแหละแล้วเดินไปแล้วก็ไปขึ้นรถเมล์ขึ้นรถเมล์เล่นไม่ใช้เงินด้วยนะอาตมาไม่หยิบเงินไม่ใช้เงินด้วยมันเคร่งถึงอย่างนั้นก็มีคนตามมีแม่บ้านชื่อแม่พวงอาตมาก็เลยก็ต้องตามไปด้วยก็เป็นคนจ่ายเงินค่ารถเมล์ค่าอะไรก็ตามไปก็ไปทำงานเสร็จเย็นก็กลับก็เดินทางก็ไปมีกิจโน่นกิจนี่อะไรก็ไปอย่างเงี้ยก็เดินทางไปมาคนก็เห็นอย่างนั้นน่ะที่ติดถามว่าจิตใจไงอาตมาก็ไม่มีปัญหาอะไรอาตมาไม่ได้คนเข้าใจแน่ๆเขาเห็นว่าประหลาดไปแล้วผิดปกติไปแล้วคำว่าคนผิดปกตินี่ก็คือคนบ้านั่นแหละผิดปกติไปแล้วมันก็ผิดจริงๆมันผิดสามัญมนุษย์ที่คนไม่เข้าใจเขาก็ต้องเข้าใจอย่างนั้นสนใจไม่มีอะไรก็อย่างที่บอกไม่รู้จะบอกได้มากอะไรกว่านี้ได้ไงจะยาวไปแล้วมั้งเนาะเวลาก็โอ้โหเดี๋ยว 4:30 แล้วเอามีคำถามมาว่าถามตามที่พระไตรปิฎกบอกว่ามนุษย์เทวดาที่ตายจากภพนั้นแล้วโอ้โหจะถามธรรมะสูงๆขึ้นมาอีกแล้วนี่เนาะเทวดาที่ตายจากภพนั้นแล้วยากนักที่จะกลับมาเกิดเป็นมนุษย์หรือเทวดาอีกส่วนมากดิ่งหัวลงนรกทั้งสิ้นนั้นอยากทราบว่าเพราะเหตุใดพลโลกจึงเพิ่มขึ้นเรื่อยๆไม่ลดลงจนแทบจะต้องแย่งกันอยู่แย่งกันกินแล้วเอาละไม่เข้าใจนี่ก็ขายความคุณเองคุณนึกว่าในโลกนี้มีมนุษย์อยู่เท่านี้นะในโลกนี้ในมหาจักรวาลนี้มีมนุษย์อยู่แค่สมมุติว่า10,000,000 คนตอนนี้มันอยู่ในโลกขณะนี้มีพลโลก 6,000 ล้านยังไม่ถึง10,000อาตมาพูดไปเมื่อกี้ว่ามี10,000คุณนึกว่าประมาณคนคงมีในโลกในมหาจักรวาลไม่ใช่โลกลูกนี้โลกนี้ก็ตามหรือหลายลูกโลกก็ตามในมหาจักรวาลนี้คุณนึกว่าคนหรือว่าในชีวะในความที่เป็นอะไรอยู่เนี่ยที่มันเวียนตายเวียนเกิดอยู่ในมหาจักรภพเนี่ยคุณนึกว่าคุณนั่นแหละในใจของคุณที่คนที่ถามมาเนี่ยนึกว่าโลกนี้มันมีมากเท่าไหร่หรอกโลกมันสัตว์โลกหรือว่าวิญญาณหรือว่าอะไรอะไรที่มันจะต้องเวียนตายเวียนเกิดมันคงมีอยู่ประมาณเท่านี้สัก10,000,000,000 คนเนี่ยหรือว่าไม่ถึงถ้าคนถามมานี่คิดว่าไม่ถึง10,000,000,000ไม่ถึง6,000 ล้านด้วยซ้ำคนถามมานึกว่ามันมีเท่านี้เองแล้วมันเอาจากไหนมาเกิดคุณไม่รู้ว่ามันมีนับไม่ถ้วนมหาศาลในสิ่งที่มันเป็นชีวะหรือเป็นอะไรอยู่ในมหาจักรวาลนี้มันนับไม่ถ้วนคุณไม่รู้จักอจินไตยอันนี้อจินไตยอันนี้เนี่ยมันนับไม่ได้คนมันไม่ใช่แสนล้านมันเป็นแสนล้านที่มันยังเวียนตายเวียนเกิดนี่มันมาในโลกลูกนี้ขณะนี้มันเกิดอยู่แค่60,000,000,000 คนแล้วมันก็จะทวีขึ้นอีกมันก็จะมาเกิดอีกมันก็จะมาเกิดอีกทั้งยุคทั้งกาละทั้งอจินไตยสัตว์โลกที่จะมาเกิดตามที่มันจะต้องเกิดในวาระนั้นวาระนี้ก็เกิดตามยุคตามสมัยยุคพระพุทธเจ้าบังเกิดยุคที่มีพระพุทธเจ้าอุบัติสัตว์โลกที่จะได้มาเกิดพร้อมยุคพระพุทธเจ้านั้นมีบุญประมาณหนึ่งคนไม่มีบุญมันเกิดไม่ได้หรอกคนไม่มีบุญก็มีบาปอีกชนิดหนึ่งที่จะไปเกิดอย่างเทวทัตเป็นต้นมันก็ต้องเกิดแต่คนมีบุญจะมากเกิดในยุคอย่างนั้นยุคอย่างนี้เนี่ยมันไม่ใช่ยุคที่คนมีบุญมาเกิดมากนักคนมีบาปมันจะมากและยุคต่อไปนี่คนมีบาปมันจะมากขึ้นไปกว่านี้อีกเพราะฉะนั้นคนที่เตรียมตัวจะมีลูกขณะนี้เนี่ยถ้าไม่มีลูกจะได้อย่าไปมีเลยเสี่ยงเพราะลูกที่จะมาเกิดในลูกผีมากกว่าลูกเทวดานี่ไม่ใช่ขู่นะเป็นเรื่องจริงต่อไปจะไปหากาลียุคลูกผีจะมาเกิดมากกว่าลูกเทวดาเพราะฉะนั้นคุณจะมีลูกเนี่ยเสี่ยงนั่นจะมีลูกผีมาเกิดแล้วคุณอยากมีลูกผีก็ตามใจคุณนะอาตมาก็ห้ามไม่ได้เพราะงั้นตั้งแต่พระพุทธเจ้าอุบัติแล้วท่านตรัสแล้วว่าไม่มีลูกซะเลยดีกว่าไม่แต่งงานซะเลยดีกว่าลดกิเลสกามให้หมดกิเลสไปเลยดีที่สุดนี่เป็นเรื่องถูกต้องที่สุดดีที่สุดแล้วล่ะพวกเราก็คงเข้าใจอาตมาไม่ต้องพูดตรงนี้นะสรุปมีทำไมบอกว่ามีแต่ลงนรกแล้วทำไมมาเกิดคุณไม่เข้าใจอีกอันนึงก็คือว่านรกที่ว่านี้มันไม่ใช่นรกอยู่ในไอ้ที่มองไม่เห็นตรงไหนคือนรก ส่วนมาเกิดเป็นมนุษย์นั่นก็มีมนุษย์ส่วนสวรรค์ก็อีกอยู่ที่ไหนก็ไม่รู้ไม่ใช่นรกและสวรรค์อยู่ในตัวมนุษย์นี่แหละข้างนอกก็เอาเถอะก็เป็นความทุกข์ความสุขของธาตุจิตวิญญาณที่มันรับรู้สึกเมื่อมันยังไม่มาเกิดเป็นตัวสัตว์โลกบุคคลอยู่มันก็อยู่อย่างอนันตังที่เราก็รู้ไม่ได้เพราะมันเป็นอนิทัศนังอนันตังสัพพโตปพังวิญญาณมันก็อยู่อย่างนั้นแต่ก็ไม่ใช่เป็นตัวตนบูอย่างที่เป็นเทวนิยมเข้าใจซึ่งมันอธิบายไม่ได้อาตมาก็อธิบายไม่ถูกถ้าอธิบายได้ไม่ต้องรออาตมาหรอกพระพุทธเจ้าอธิบายไว้ก่อนแล้วเรื่องอะไรจะมาอมพนำไว้เป็นยังไงถ้าก็ตรัสแล้วว่าเออวิญญาณเป็นอย่างนั้นอยู่อย่างนั้นเป็นอย่างนั้นมีขอบเขตอย่างนั้นท่านก็บอกไว้แล้วสิมารอให้อาตมาเพิ่งเป็นโพธิสัตว์แค่นั้นพูดทำไมท่านเป็นพระพุทธเจ้าท่านรู้ดีกว่าอาตมานิรุตติภาษาท่านก็เก่งกว่าอาตมาใช่มั้ยท่านก็พูดไปแล้วอาตมาไม่ต้องไปเดือดร้อนหรอกถ้ามีพูดได้อธิบายได้บอกได้ว่าเป็นยังไงอาตมาก็มาพูดต่อได้แต่มันพูดไม่ได้พระพุทธเจ้าก็ตรัสไม่ได้บอกไม่ได้ว่ามันเป็นยังไงแต่มันก็มีของมันเพราะฉะนั้นสวรรค์นรกอยู่ที่จิตวิญญาณฟังความเข้าใจนี้ได้จิตวิญญาณอยู่ที่ไหนสวรรค์หรือนรกอยู่ที่นั่นไม่ใช่สวรรค์ในอกนรกในใจเท่านั้นในใจของเราก็มีใจคําว่าใจตรงไหนมีสวรรค์มีนรกอยู่ที่ใจพระอรหันต์เท่านั้นถึงหมดสวรรค์หมดนรกพระอรหันต์ขึ้นไปเท่านั้นถึงจะหมดสวรรค์หมดนรกเพราะในตัวเรามีจิตวิญญาณสวรรค์นรกก็อยู่ในตัวเรานี่จริงกว่าด้วยอาตมาอธิบายแล้วปีนี้เองอธิบายงานนี้เองที่อาตมาอธิบายให้ฟังแล้วว่าสวรรค์นรกที่อยู่ในตัวเรานี่จริงยิ่งกว่าสวรรค์นรกที่อยู่นอกตัวเทวนิยมบอกว่าสวรรค์นรกตายแล้วก็ค่อยไปสวรรค์ตายแล้วค่อยไปนรกใช่ไหมเขาว่าอย่างนั้นอาตมาก็ไม่ได้ปฏิเสธว่าอย่างนั้นก็จริงแต่จริงสวรรค์นรกที่ตายไปอธิบายอย่างเทวนิยมเนี่ยกายแตกกายสัพเพทากายแตกตายแล้วจิตวิญญาณก็ออกจากร่างเมื่อจิตวิญญาณออกจากร่างแล้วก็ตายแล้วก็ไปสวรรค์เป็นนรกตามกรรมใช่ไหมอาตมาไม่ได้ปฏิเสธอันนั้นทีเดียวแต่อะไรจะจริงกว่าสวรรค์นรกตายไปแล้วนะค่อยไปเป็นสวรรค์ตายไปแล้วค่อยไปเป็นนรกเป็นอนาคตทั้งนั้นแต่ปัจจุบันจิตวิญญาณอยู่ที่คุณนี่อันเดียวกันนั่นแหละจิตวิญญาณนั้นเดียวกันตายคุณก็จะเป็นอย่างนี้นั่นแหละแต่ยังไม่ตายมันเป็นก่อนแล้วมันเป็นเดี๋ยวนี้มันเป็นอยู่ในจิตของคุณนี่บอกว่าสวรรค์ในอกนรกในใจนี่แหละมันเป็นแล้วแต่มันเป็นที่มันมีทวารทางออกมีตาหูจมูกลิ้นกายออกมาเพราะฉะนั้นคุณนอนฝันนี่มันทุกข์ตกนรกโอ้โหฝันทุกข์ผีอําก็แล้วแต่ทุกข์กูก็ดิ้นมันก็ออกมาลืมตาไอ้นั่นก็ลืมไอ้นั่นก็ปลดปล่อยทางอยู่ในภพอยู่ในภวังค์เพราะงั้นตกนรกตอนนั้นก็เลยเหมือนก็ได้หลุดจากนรกมาชั่วคราวออกมาทางตาหูจมูกลิ้นกายมารับสัมผัสมารู้อื่นนรกนั้นลืมพักไปชั่วคราวมันก็ดีหน่อยตรงที่ว่ามันมีทางทวารให้มันเปิดออกมาแต่ตายแล้วเสร็จคุณตกนรกไม่มีดิ้นทางออกทางตาสมูดิ้นกายออกทางอะไรอื่นคุณไม่มีทางดิ้นออกแล้วคุณตกนรกอยู่อันอีกนานเท่านานจนกว่าจะหมดวาระของกรรมนั่นคือนรกมันก็ดูตรงนั้นมันก็หนักหนาสาหัสมันก็จะเป็นสวรรค์ก็ตามจะเป็นนรกก็ตามนานกว่าปัจจุบันที่อยู่มีร่างกายแต่ปัจจุบันนี้นี่เราทุกข์อยู่ขณะนี้คือนรกเราสวรรค์เราสุขอยู่เดี๋ยวนี้คือสวรรค์อยู่ในตัวเราที่จิตวิญญาณของเราเป็นอยู่ขณะนี้มันเป็นอยู่หลั่นๆกับตัวคุณนี่จริงไหมจริงกว่าอนาคตที่ยังไม่ได้ไปถึงไหมเพราะฉะนั้นสวรรค์นรกอันนี้จริงกว่าและขอยืนยันอีกว่าสวรรค์และนรกนั้นไม่มีที่อื่นไม่ได้อยู่ในสถานที่อยู่บนข้างบนฟ้าอยู่ข้างใต้ดินเป็นนรกอยู่ที่นู่นที่นี่ไม่มีสถานที่สวรรค์นรกไม่มีสถานที่สวรรค์นรกอยู่ที่จิตวิญญาณจิตวิญญาณเท่านั้นเป็นสวรรค์จิตวิญญาณเท่านั้นเป็นนรกฟังความนี้ให้จริงไม่ใช่ไม่มีมีแน่ๆตราบใดที่คุณยังไม่ปรินิพพานคือสลายไปหมดเลยไม่เหลือจิตวิญญาณนั้นมันไม่เกาะติดมันไม่ยึดอยู่มันปล่อยหมดเลยมันก็หมดพลังงานนั้นยกเลิกไปนั่นปรินิพพานของพระอรหันต์ขึ้นไปเท่านั้นที่ทำได้ถ้ายังไม่เป็นอรหันต์ขึ้นไปอยากสลายอยากไม่เกิดอีกอยากไม่ให้เหลือคุณอยากให้ตายมันก็ไม่ได้ถ้าคุณไม่ปฏิบัติให้มาถึงนิพพานและรู้จักวิธีปรินิพพานเด็กๆพอฟังไหวไหมเนี่ยนะไหวไหมอะไรจะเก่งขนาดนั้นฮะนี่พูดถึงเรื่องลึกขนาดนั้นนี่ปรมัตถ์ขนาดลึกเนี่ยฮะมนุษย์โลกุตระก็พูดกัน ถามอีกทีนึงรู้เรื่องเหรอฮะไม่ก็มีแล้วตอนนี้ชักไม่ก็มีแล้ว ไม่นี่นะ มันไม่รู้เรื่องอาตมาถามไปงี้เสียงมันปนกันไม่รู้เรื่องยกมือดีกว่าใครรู้เรื่องบ้างเด็กๆเออนางจะพอมีใครไม่รู้เรื่องเด็กๆเออใครรู้เรื่องบ้างไม่รู้เรื่องบ้างโอ้เยอะเอาละใช้ได้รู้เรื่องบ้างไม่รู้เรื่องบ้างก็ค่อยรู้ไปเอาเราถามผู้ใหญ่ดูสิใครไม่รู้เรื่องผู้ใหญ่ไม่รู้เรื่องบางคนไม่รู้แต่ไม่กล้ายกอายแล้วบอกคำว่าผู้ใหญ่ด้วยอายไม่อยากยกเดี๋ยวเสียเหลี่ยมผู้ใหญ ่พอครับถ้าผมลองขอพูดในเชิงความเห็นนะครับในทางฟิสิกส์ว่าสวรรค์นรกมีจริงอย่างไร ลองมาดูก็ได้ดูด้วยได้ ลองดูนะครับไหนก็วันนี้วันเอื้อไออุ่นเนื้อ เมื่อกี้อาตมาเดี๋ยวเมื่อกี้อาตมาได้ตอบคำถามหรือยังว่าแล้วคนที่ไหนมาเกิดเนี่ยได้ตอบคำถามหรือยังตอบไปแล้วนี่ก็บอกว่าไอ้ที่จะเวียนตายเวียนเกิดเนี่ยมันไม่ได้มีแค่ 60,000 ล้านเพราะงั้นถามว่าจะเอาคนทำไมคนมันเกิดไม่ยุติอยู่จักรวาลก็มันคุณไม่รู้อจินไตยว่ามันมีในมหาจักรวาลนี่มันนับเป็นล้านล้านมนุษย์เนี่ยมันไม่ใช่ที่มีแค่ 6,000 ล้านเท่านี้มันเป็นล้านล้านล้านมันนับไม่ถ้วนหรอกเวียนตายเวียนเกิดเยอะมหาอีกภพเนี่ยนับกับนับกันไม่ได้เนี่ยมันยังไม่สูญไปจิตวิญญาณคนยังไม่ปรินิพพานมันยังไม่สูญไปแต่มันไม่ใช่สัสสตะมันยังไม่สูญไปแต่มันไม่ใช่สัสสตะเท่านั้นเองมันมีเวลาที่เรานับไม่ไหวกับนี่มันนับไม่ไหวเพราะฉะนั้นคุณอยากจะทุกข์ทรมานวนเวียนอยู่ในวัฏสงสารนี่อีกกี่กับเชิญใครอยากจะทุกข์จะร้อนอย่างนี้ก็เชิญทั้งในทางออกมีถ้าคุณบรรลุเป็นพระอรหันต์ได้จิตวิญญาณเป็นอรหันต์คุณจะเวียนตายเวียนเกิดอยู่อีกกี่กับกี่ล้านกับก็เชิญได้อีกเหมือนกันไม่มีปัญหาแต่มันมีหลักประกันในการพ้นทุกข์แล้วอ่ะแล้วก็สร้างแต่คุณงามความดีอ่ะแล้วจิตวิญญาณก็ไม่ดีอ่ะพอรีบมาเป็นอรหันต์กันให้ได ้ครับงั้นผมขอลอง อันนี้จบแล้วได้ตอบอันนี้แล้ว นะครับพอท่านพูดถึงเรื่องนี่ก็กลายเป็นเรื่องเอื้อไออุ่นวันนี้แทนวันธรรมชาติผมก็ขอพูดในลักษณะที่ว่าทำไมเอื้อไออุ่นก็คงจะเอื้อไอแคกแคก เอื้อไอแคกแคก เอื้อไอแคกแคกต้องดูว่าอะไรก็แค้นๆพูดไปนะทางฟิสิกส์นะครับถ้าเราพูดถึง เอาเลย นรกสวรรค์นะครับคือคนเราเวลาตายแล้วเนี่ยดินน้ำลมไฟที่อยู่ในกายเรามันก็สลายออกไปหาดินน้ำลมไฟ อ ันนั้นเป็น ทางรูปธรรม รูปธรรมที่เป็นสสารและพลังงานแล้วครับไปไหนพลังงานแล้วครับไปไหนพลังงานที่จะเป็นจิตวิญญาณเนี่ยมันไปไหน วิญญาณไปไหนเหรอ ไม่ผมจะอธิบายครับท่าน อ๋อคุณจะอธิบายตอนนี้ก ็ ศาสดาไม้ร่ม เพราะว่าพอท่านเคยว่าผมใช้เคยพูดว่าผมกับหินอ่อนเนี่ยก็เหมือนกันนั่นแหละคือกันเพราะว่าใช้ปัญญาตีกิน อ้าวไป พอมาถึงตัวนี้ผมตอบพ่อท่านก่อนว่าพ่อท่านนี่แหละเป็นสังคมตีกิน อ้าว เพราะพ่อท่านก็ใช้ปัญญาตีกินทุกวันแล้วก็หนึ่งใช้ระฆังตีกินก่อนจะกินต้องตีระฆังเก่งๆเนี่ยสังคมตีกิน แล้วก็มากินข้าวกันอ้าวตอบบุ้มเฟือยอยู่นั่นแหละ ตอบเรื่องนี้นะครับ พูดจริง สัตว์พลังงานไปไหนพลังงานเนี่ยเวลาเรารู้สึกว่าเป็นสุขเรารู้สึกเบาสบายใช่ไหมฮะมันเบามันลอยขึ้นสวรรค์แต่เราทุกข์เหมือนหนักอกหนักใจหนักโอเคเราจะมีคำว่าหนักกับเบาใช่ไหมฮะในภาษาพูดทีนี้วิญญาณเราเนี่ยถ้าหนักสสารและพลังงานเนี่ยไม่หายไปไหนอันเบิร์ตไอน์สไตน์เขาว่าอย่างนี้แต่พระเจ้าทำให้หายได้หายสับสูญได้โอเคนั้นอันเบิร์ตไอน์สไตน์กราบพระเจ้าด้วยเหตุนี้ทีนี้ตัวที่ไม่หายเนี่ยมันเป็นยังไงเพราะว่าเราหนักอกหนักใจเนี่ยตัวนี้คือตกนรกแล้วตกไปไหนครับโลกนี้มันดึงดูดเข้าไปดึงดูดเข้าไปอยู่ตรงใจกลางของโลกนี่ผมตอบแบบว่าสนุกสนุกนะพระท่านวันเอื้อไอ้แค่ของผมคือดูดลงไปอยู่ใจกลางของโลกนรกก็คือกระทะทองแดงอย่างที่คนโบราณเขาว่ากันก็ร้อนหลอมละลายใจกลางโลกนี่เป็นเปลวไฟนะครับกว่าจะได้ผุดกว่าจะได้เกิดขึ้นมาทีก็โดนภูเขาไฟระเบิดตูมขึ้นมาเนี่ยก็ออกมาไอ้พวกสัตว์นรกเนี่ยมันก็ออกมาก็มาเป็นวิญญาณไอ้นรกที่มาเกิดอีกใช่มั้ยฮะใครที่เจอวิญญาณตัวนี้นะก็ไอ้ตัวนี้แหละมาเกิดนะฮะแต่คนที่เจอวิญญาณจากสวรรค์มาเกิดเนี่ยนะครับก็ถูกดวงดาวเนี่ยพาลงมาคืนมันเป็นล้านล้านดวงเนี่ยมันอาศัยดวงดาวลงมาแต่เอาละครับพี่ผมอธิบายสั้นๆในลักษณะที่ว่า เรื่องไอ้จิตวิญญาณที่ว่าสวรรค์ในอกนรกในใจเนี่ยถ้าเป็นสวรรค์มันลอยละล่องขึ้นไปอยู่เบื้องบนสูงขึ้นไปเรื่อยๆใช่ไหมแต่ถ้าว่าหนักอกหนักใจเนี่ยมันจะต่ำลงไปเมื่อถูกดูดเนี่ยถูกดูดลงไปหากระทะทองแดงลึกลึกเท่าไหร่ก็แล้วแต่เราจะหนักลงไปเท่าไหร่ถ้าหนักมากก็อยู่ใจกลางของโลกก็จะได้ขึ้นมามันไม่ง่ายแต่ถ้าว่าหนักไม่มากก็ภูเขาไฟอาจจะพ่นลงมาพ่นออกมาได้บ้างเนี่ยผมอธิบายให้เป็นฟิสิกส์ ตกลงคนก็เป็น H.G. Wells ของนิยายทางพยายามจะดันทุรังอธิบายแบบนามธรรม H.G. Wells นักเขียนนิยายแบบนี้คุณไปเอาไปเอาแกะมาชนกับแพะเอาหมาไปชนกับหมูมันก็เลยเป็นปนๆกันปนๆกันตรงที่ว่าวิญญาณคุณก็ยังเอาไปชนกับไอ้วัตถุอีกอยู่อย่างนึงอีกละทั้งที่มันตัดสินออกไปจากดินน้ำลมไฟแล้วคุณก็ยังเอาไปใส่กับปดภูเขาไฟเอาไปใส่ไอ้แกนโลกอะไรของคุณอยู่อีกมันก็ดันทุรังต่อไปนะคือเอาวิญญาณไปปนกับวัตถุอยู่อีกอย่างเก่าก็มันพลากจากวัตถุไปแล้วแล้วมันก็ไปต่างหากจากวัตถุมันไม่ได้เกี่ยวกับวัตถุและวิญญาณคุณก็ดันไปใส่กับไอ้แกนโลกไอ้ภูเขาไฟอะไรของคุณอีกต่อไปก็นิยาย H.G. Wells นะมันนักเขียนนิยายประหลาดๆนักนิยายวิทยาศาสตร์วิทยาศาสตร์ล้ำยุคนะ H.G. Wells เอ้าว่าไงเอ้าก ราบนะคะกราบนมัสการพ่อท่านค่ะ เอาไม่ต้องไหว้ครูแล้วไม่ต้องไหว้ครูแล้ว คือสิ่งที่ท่านอยากจะถามพ่อท่านเมื่อวานนี้ค่ะพ่อท่านได้พูดถึงเรื่องอายุขัยค่ะ อายุขัย ดิฉันก็อยากจะทราบว่าอายุขัยเนี่ยถูกกำหนดมาตายตัวแล้วใช่ไหมคะ อายุไขนี้กับมันไม่ใช่กำหนดเป็นตายตัวกำหนดมาในการกำหนดนั้นจริงมันมีการกำหนดทุกคนมีการกำหนดมีพรหมลิขิตมีแต่ในพรหมลิขิตไม่เที่ยงแท้แต่ถ้าไม่มีเหตุปัจจัยอะไรมาเปลี่ยนแปลงมันจะต้องเป็นอย่างนั้นการเปลี่ยนแปลงพรหมลิขิตนั้นเปลี่ยนแปลงได้ยากนะเพราะฉะนั้นศาสนาที่จำนนในฟ้าลิขิตพรหมลิขิตอะไรกำหนดมันจึงมีอยู่ในโลกเยอะเพราะเปลี่ยนแปลงยากโลกุตระเท่านั้นที่จะเปลี่ยนแปลงพรหมลิขิตได้เพราะไปเปลี่ยนแปลงที่จิตวิญญาณอันอื่นไม่ได้เปลี่ยนแปลงจิตวิญญาณไปแต่เปลี่ยนกดข่มมันให้มันนานมันช้าเท่านั้นเอง คือดิฉันมีตัวอย่างฮะคือญาติที่ใกล้ชิดตัวเองนะฮะได้ให้ดิฉันได้คิดถึงข้อนี้คือการตายของคนสองคนนะฮะคือคนหนึ่งเนี่ยเว้นกันคนละเดือนเท่านั้นเองคนหนึ่งเนี่ยอยู่ดีๆเขาจะไปดูงานพอจะไปเชียงใหม่แล้วยังไม่ทันจะขึ้นเครื่องก็เกิดไปเป็นลมปุ๊บตายอยู่ที่สนามบินดอนเมืองนี่เอง ตายสบาย เป็นคนที่แข็งแรงที่สุด ไม่ทรมานแข็งแรงที่สุดตายทรมานไม่ทรมานเลยโอ้ดีเน า ะ อายุ40มีลูกมีเมียแต่สำหรับอีกคนหนึ่งนั้นอายุ45ไม่มีลูกมีเมียฮะแต่เกิดอยากตายคิดฆ่าตัวตายเองไปทานยาล้างห้องน้ำเข้าไป2ขวดพอดีหมอแก้ช่วยไว้ทันแต่ว่าอาการก็ไม่ปลอดภัยต้องนอนเจ็บอยู่ผ่าแต่6ครั้งนะฮะก็ยังไม่ตายในเวลานี้ก็50 50อันนี้ก็เป็นอายุขัยที่เขาว่ายังไม่ถึงอายุขัยของเขาที่จะไป อาตมาตอบตายตัวไม่ได้นะว่าไอ้ที่เขากินยาจะตายไอ้ที่คนที่ไปตายเพราะว่าไปเป็นลมที่สนามบินอะไรแล้วก็ตายอาตมาก็ตอบไม่ได้ว่าเป็นเพราะอายุขัยเพราะว่านี่แหละศาสนาพุทธศาสนาพุทธนี่มันกำหนดไม่ได้เหตุปัจจัยจรเหตุปัจจัยจรนี่มีที่จะทำให้เราเปลี่ยนอะไรต่ออะไรไปได้บ้างในพระพุทธเจ้าก็ตรัสไว้ว่ามันมีอุปอะไรอุปติอะไรตัดรอนอุปฆาตกรรมตัดรอนกรรมตัดรอนมันมีได้หรือกรรมที่จะทำให้มันนานไปบ้างก็มีได้นี่คือความไม่เที่ยงแท้เป็นอนิจจังของศาสนาพุทธที่ชัดเจนแต่ส่วนที่จะเปลี่ยนได้อย่างแท้จริงเปลี่ยนพรหมลิขิตเลยนั่นต้องเป็นโลกุตระเพราะฉะนั้นหมอดูที่จะมาดูโลกุตระบุคคลมาดูคนที่โลกุตระนี่หมอดูเนี่ยต้องฉีกตำราทายไม่ถูกทายไม่ค่อยจะแม่นแต่มันก็มีโครงสร้างแกนของวิบากหรือแกนของพรหมลิขิตแกนของความจริงอยู่ในตัวพอสมควรเรื่องกรรมว่าไงเหตุกรรมจะชัดชาตินี้คืออะไรเห็นกรรมก็ตายกับตายเร็วตายช้าเห็นความทรมานตอนนี้ไมโครโฟนทางโน้นไม่มีอาตมาต้องพูดทวน เห็นความทรมานของคนว่ามันเป็นกรรมของคนมันเป็นจริงไอ้สิ่งเหล่านี้เป็นอจินไตยเรื่องกรรมวิบากนี่เป็นอจินไตยเป็นเรื่องที่อย่าเพิ่งคิดเลยและอธิบายก็อธิบายยากอธิบายไม่ได้ด้วยหลายอย่างอธิบายไม่ได้หลายอย่างอธิบายยากบางอย่างอาตมาก็พยายามอธิบายให้ฟังบ้างพอเรามันก็ได้เก่งเท่านั้นนะเก่งกว่านี้ได้อาตมาก็อยากจะเก่งเหมือนกันนะแต่มันเก่งอยากจะเก่งเหมือนกันนะแต่มันเก่งไม่ขึ้นมันเก่งได้เท่านี้ แล้ว นั้น ที่พ่อท่านว่านรกอะฮะนรกเมื่อตายไปแล้วเราไม่เห็นแต่ที่มันนรกเป็นๆ เนี่ยฮะ ใช่โยมต้องการที่จะชี้ลงไปว่าเนี่ยนรกเป็นๆไอ้นี่มันออกรูปธรรมชัดเจนใช่ไหมกินยาไปฆ่าตัวตายแล้วก็ไม่ตายต้องผ่าตัดท่าครั้ง6ครั้งแน่นอนก็นรกกินหัวอยู่นั่นน่ะ พูดก็ไม่ได้นะฮะต้องถูกมัดปาก พูดก็ไม่ได้ใช่นั่นแหละ เอ าละอันนั้นเป็นรูปธรรมที่ชัดเจนนรกไม่ต้องไปถึงรูปธรรมอย่างนั้นชัดเจนถ้าเรามีปัญญามีญาณรู้ว่าเออจิตมันทุกข์ร้อนทุกข์ร้อนน้อยๆกับนรกน้อยๆทุกข์ร้อนมากๆกับนรกมากๆนรกจนหึดทัดจนอยากจะฆ่าตัวตายจนจะต้องไปแก้แค้นจนจะต้องไปล่าดึงราคามากๆต้องการเขามากๆก็ไปฆ่าพวกมันเสียเอาเมียมันมาอะไรเงี้ยมันก็มีอยู่ในโลกนี้แย่งลาบแย่งยศแย่งสรรเสริญในวางแผนนอนไม่หลับเลยจะต้องแหมต้องแก้แค้นให้ได้ต้องเข็นฆ่าต้องแย่งชิงให้ได้กินไม่ได้นอนไม่หลับไม่เป็นอันกินอันนอนอะไรเยอะแยะไปอันนั้นชัดๆหยาบๆแม้ไม่อยากก็ต้องรู้ให้ได้ว่ามันเป็นความทุกข์ความร้อนอยู่ในจิตในใจที่เป็นจริงตายแล้วก็เป็นอย่างนี้แหละแล้วจริงถ้าตายแล้วก็จริงจะบอกว่าจริงยิ่งกว่าก็จริงยิ่งกว่าในลักษณะแต่ไม่จริงยิ่งกว่าในกาละจริงยิ่งกว่าในกาละก็อาตมาชี้ฟังแล้วว่าจิตวิญญาณของเราอยู่เดี๋ยวนี้เป็นนรกเป็นสวรรค์อยู่กับเราปัจจุบันหลักนี้ตายไปแล้วค่อยไปเป็นนั่นน่ะมันอนาคตมันยังไม่เป็นแล้วไอ้ปัจจุบันกับอนาคตอันไหนมันจริงกว่ากันน่ะปัจจุบันมันจริงกว่าใช่มั้ยเพราะงั้นนี่ต้องเข้าใจสภาพของนี้ให้ชัดเจนในทั้งสถานที่กาละและความเป็นสภาพความเป็นกับสภาพของสิ่งที่ไม่เป็นไม่มีอะไรพวกนี้ต้องให้ชัดนะ นรกที่ตายไปแล้วเราไม่รู้ไม่เห็นฮะแต่ว่าที่เราไปเห็นในนรกที่เป็นๆอยู่อย่างนี้อะไรทรมานอย ่ างน ี้เอาละพอประเด็นนี้คิดว่ามันพูดไปมากมันก็เป็นอจินไตยมากยิ่งขึ้นแต่คิดว่าคงเข้าใจแล ้ ว ถามคำถามว่าท่าน ว่าไงอ้าว คือเมื่อสักครู่นี้พ่อท่านบอกว่าถ้าเป็นในยุคนี้นี่ลูกผีจะเกิดมาเยอะใช่ไหมครับ ใช ่แล้วถ้าในกรณีที่สมมุติว่าชาวอโศกแต่งงานกับชาวอโศก เหมือนกัน แล้วก็ลูกที่เกิดมานะครับอยู่ในสังคมชาวอโศกแล้วก็ตั้งแต่เด็กก็ได้มาฟังเทศฟังธรรมรับซึมซาบเหมือนคอมพิวเตอร์ที่พ่อท่านว่านะครับแบบนั้นจะเป็นลูกพระได้ไหมครับ มันมีส่วนเป็นบุญอยู่บ้างตรงที่มันได้รับส่วนดีในเมื่อเกิดมาแล้วก็ได้รับเหตุปัจจัยที่ดีให้หล่อหลอมเขาขึ้นมาแต่ลูกผีที่มันเป็นอวัยนายสัตว์มาแล้วนี่หล่อหลอมยังไงก็ไม่ขึ้นรับไม่เข้าเลยถ้าเป็นอวัยนายสัตว์ที่เอาโลกุตระไปใส่เข้าก็เหมือนกับไอ้ไม่ต้องเอาอะไรมากหรอกไอ้แค่คนละสกุลก็เอาไปใส่กันมันก็ไม่เข้าแล้วคนละสกุลอะไรก็แล้วแต่ใช่ไหมไอ้อย่างนั้นอย่างนี้คนละสกุลอันนึงไฟฟ้ากระแสอันนึงไฟฟ้าอันนึง AC อันนึง DC อะไรแค่นี้มันก็ไม่เข้ากันแล้วเองเป็นต้นมันก็เหมือนกันอะไรเงี้ยไอ้นี่มันเอาไว้ในยาสัตว์มันเข้าไปก็อย่างนั้นอ่ะมันก็เหมือนล้างตักน้ำล้างตอมันก็เททิ้งไปเฉยๆมันก็อาจจะซึมซับเปียกๆบ้างแต่มันก็ไม่เข้าไปถึงขั้นรับนะที่ถามนี่อยากมีลูกเนี่ยถึงเป็นอโศกได้ก็ยังอยากมีลูกหรือเปล่าเท่านั้นแหละพอถามย้อนกลับไปก็ก้มหน้าอ้าวทีนี้อาตมาตอบปัญหาแห้งบ้างก่อนขออภัยไม่งั้นมันโหมากองๆกับปัญหาแห้งอีกเยอะไอ้เรื่องรายการอย่างนี้นี่มันต้องเวลาสัก4ชั่วโมงเนาะมันไอ้ดิบางทีพูดบางถึงปัญหาหรือเรื่องราวมันลึกๆมากๆหนักๆไปเด็กๆก็ฟังก็ไม่เคยจะไหวผู้ใหญ่ที่สนใจฟังก็มันก็หมายลึกดิ่งไปกันไปได้แต่ผู้ใหญ่ฟังแล้วก็ได้แต่เด็กมันไม่ได้แล้วเด็กมันมากกว่าผู้ใหญ่เนี่ยมันจะไปกันใหญ่อาตมาขอตอบปัญหาแห้งอันนี้กับเรื่องที่ถามมามันเชื่อมกันนิดหน่อยก่อนก็จะสรุปตอบมันไม่ยาวคนตายแล้วเกิดทันทีตามวิบากใช่ไหมคะคนตายแล้วเกิดทันทีเกิดอย่างไรเกิดในรูปของไม่ใช่ในร่างคนก็เกิดนั่นมันเกิดแล้ว ไม่มีอะไรมันขาดออกจากกันหรอกจิตวิญญาณเนี่ยไม่มีอะไรขาดออกจากกันฟังภาษาตรงนี้ให้ดีจิตวิญญาณนี่มันออกจากร่างฟังไอ้ที่จริงอาตมายังไม่อยากจะใช้คำพูดคำว่าวิญญาณออกจากร่างเลยนะเพราะว่าถ้าพูดว่าวิญญาณออกจากร่างเนี่ยมันเป็นเทวนิยมมันเหมือนวิญญาณเนี่ยเป็นแท่งเป็นก้อนเป็นตัวเป็นตนแล้วพอตายแล้วมันก็จะลอยแล้วก็บอกว่ามันออกทางหัวกว่างคิ้วออกมาทางหน้าผากออกทางปลายเท้าออกอะไรมันเหมือนเป็นตัวแล้วมันก็พอตายมันก็ลอยออกไปคือไม่อยากพูดภาษาคำนี้หรอกที่จริงตายก็คือหมดอาการของจิตวิญญาณและพลังงานจิตวิญญาณนั้นมันไม่เป็นตัวตนมันไม่เป็นอะไรหรอกไม่มีอสรีรังไม่มีร่างกายไม่มีตัวตนไม่มีอะไรและอนิทัศนังอนันตังไม่มีขอบไม่มีเขตไม่มีกระจายเสียงที่อาตมาพูดออกไปแล้วเนี่ยเป็นพลังงานชนิดหนึ่งคุณจับได้ไหมมันเป็นก้อนยังไงที่จริงเสียงนี่ยังมีอายุนะพูดไปเนี่ยมันเดินทางมันยังไม่พอพูดไปจบปั๊บเสียงมันก็จะจบไปออกจากปากหายไปเลยไม่หายมันยังเดินทางมันยังเป็นคลื่นมันจะคือเวนซี่เป็นความถี่เป็นอะไรของมันอยู่แล้วมันจะเดินไปตามเหตุปัจจัยมีอะไรมาตัดรอนมันลดได้ไม่มีอะไรมาตัดรอนมีสิ่งที่ช่วยเอื้อด้วยยังมีกระแสสื่อวิทยุกระแสวิทยุช่วยอุ้มมันไปได้นานได้ไกลไปอีกได้อีกเสียงนี่แหละช่วยอุ้มมันให้ได้นานและเข้มข้นอยู่อย่างนี้ยังไม่จางคลายยังไม่จางหายไปได้นานอีกสมัยนี้สมัยวิทยาศาสตร์ผู้หญิงเข้าใจใช่ไหมแต่ถ้าปล่อยตามธรรมชาติมันก็อยู่ได้ตามที่มันจะมีกระแสเสียงของใครที่มีคลื่นความถี่ดีมีกระแสแรงมีอะไรก็แล้วแต่อย่างพระพุทธเจ้านี่ท่านกระเสียงพระอะไรพระสุรเสียงของพระพุทธเจ้านี้ตรัสเสียงดังไกลเท่าไหร่โยชน์มีความแน่นมีความไกลมีอะไรของพระพุทธเจ้ามีแต่เขาไม่ได้พูดละเอียดเหมือนกับอาตมานะในภาษาพระไตรปิฎกนี่จะบอกพระสุรเสียงนี่ได้ยินไกลได้ยินเขาก็อธิบายแค่ไกลคุณก็ฟังออกแล้วนะไกลกว่าคนธรรมดาเพราะมันมีคุณภาพของเสียงของท่านซึ่งเป็นเรื่องคิดยากอจินไตยเนี่ยมันเป็นพลังงานชนิดนึงแค่พลังงานเสียงเรานี่อาตมายกตัวอย่างมาให้ฟังมันก็ยังไม่ใช่ตัวตนแต่มันก็มีสภาพและมันสั้นกว่าวิญญาณมากเพราะวิญญาณนี่มันจนคนหลงว่ามันนิรันดร์ส่วนเสียงนี่ไม่มีใครเข้าใจว่านิรันดร์แน่พลังงานชนิดหนึ่งไม่นิรันดร์แน่สั้นแต่ก็ไม่เห็นตัวแล้วส่วนวิญญาณนั้นเป็นพลังงานยิ่งกว่าเสียงมันไม่นิรันดร์เหมือนกันกับเสียงแต่มันยาวนานกว่าเสียงมากจนคนหลงว่ามันเป็นวิญญาณเป็นธาตุชนิดนิรันดร์อย่างพวกเทวนิยมเนี่ยหลงว่าวิญญาณนี่จิตวิญญาณนิรันดร์นี่เป็นต้นเห็นไหมมันพอเข้าใจได้ไหมจะอธิบายมาอีกเยอะนะอาตมาว่ามันยากขึ้นนะมันยากขึ้นแล้วเด็กๆจะมาเด็กๆจะง่วงโอ้โหมากันใหญ่เนี่ยมันต้องตอบกระชับแล้วล่ะเนาะนี่อาตมาก็ตอบรุ่มรามอยู่เลยมันมีเรื่องเยอะรู้มากยากนานมันอยากจะอธิบายด้วยนะอยากจะบรรยายด้วยอยากจะให้เข้าใจดีๆด้วยนะมันก็เลยเยอะเลยมากอ้าวแล้วรวบรวมปัญหาที่ถามเมื่ออาตมาหนุ่มๆลองมาดูสิถามอย่างนี้มั่งอ้าวเอาอย่างที่บอกว่าถามว่าอาตมาหนุ่มๆนี่มันมียังไงไอ้เรื่องพวกนี้พักไว้ก่อนนี่กรรมเกิดจากอะไรครับเนี่ยเอาไว้ก่อนไม่งั้นมันเป็นอจินไตยนี่ตอบมันก็จะยากกันไปใหญ่ถ้าพวกเราบางคนก็อยากรู้ ขอโอกาสค่ะ เอาถามมาชั่วคราวอาตมาดูนี่เป็นพลาน อยากทราบว่าแรงบันดาลใจในการที่พ่อท่านมาปฏิบัติธรรมครั้งแรกนี่คืออะไรคะ แรงบันดาลใจถ้าเป็นรูปธรรมหรือเป็นสิ่งที่อาตมาพอจำได้ว่าในชาตินี้ปางนี้มีแรงบันดาลเพราะอาตมาแต่เด็กมาจนกระทั่งหนุ่มทำมาหากินไม่สนใจเรื่องศาสนาไม่สนใจเรื่องธรรมะแต่อาตมาก็ไม่เป็นคนเลวนี่ไม่ใช่แก้ตัวเพราะอาตมามีบุญบารมีก็คงรู้ว่าอาตมาไม่ได้เป็นคนเลวตั้งเด็กๆมาจนหนุ่มจนทำงานทำการมาก่อนมาบวชก็ไม่ได้เป็นคนเลวเพราะมีบุญอยู่แล้วมีบารมีมันไม่ไปทำบาปหรอกมันไม่ไปทำอะไรอกุศลอะไรมากหนาหรอกมันก็เป็นไปตามโลกบ้าง เล่นไพ่เล่นโป้อะไรไปตามเรื่องตามราวเล็กๆน้อยๆแต่ก็ไม่ติดพยายามไปหัดบุหรี่อะไรที่เคยเล่าสู่ฟังแล้วหัดไปทำอบายมุขอะไรมันก็ไม่ติดจีบผู้หญิงก็จีบเป็นไก่แจ้ไม่เก่งยังนึกเลยโอ๊ยชาตินี้ทำไมเราจีบผู้หญิงไม่เก่งเหมือนคนอื่นแล้วจีบพยายามจีบจังเลยนะแต่ไม่เก่งอะไรอย่างนี้เป็นต้นคือบารมีมันไม่มีโลกีเร็วๆหยาบๆแล้วไปทำไม่ก็ไม่ขึ้นทำเท่าไรก็ไม่ขึ้นเล่นไพ่ก็เป็นหมูสนามแทงไม่เรียกเขาก็โอ้ทำไมเราแทงไม่เก่งก็มันลูกกลมๆเนี่ยไม้บินเลียนเนี่ยฮาร์ดฝึกมันก็สู้เขาไม่ได้อะไรเงี้ยมันฮึดอะไรเนี่ยฝึกจนกระทั่งโอ้โหอย่าเป็นจะตายมันก็ไม่เก่งอะไรเงี้ยคือทำชั่วไม่ขึ้นมันหัดกับเขาโกรธเขามอมเมาเราก็จะไปชั่วอย่างเขาบ้างทีนี้อาตมาทำไมมาสนใจศาสนามาสนใจธรรมะจุดสำคัญก็คือมันเป็นของจริงนั่นเป็นสิ่งที่อาตมามีแล้วซึ่งอาตมาเคยใช้คำว่ามัน born to beอาตมามันเกิดมาจะต้องเป็นอย่างนั้นจะต้องมาเป็นธรรมะจะต้องโพธิสัตว์ต้องมาทำงานหน้าที่ของเรามันต้องมีเหตุปัจจัยเล็กๆน้อยๆมันก็มาแล้วหรือมีเหตุปัจจัยสำคัญปึ๊กมันก็มาแล้วเท่าที่อาตมาจำได้ก็คือว่าอาตมาสนใจเรื่องจิตวิญญาณทำงานไปพักนึงอาตมาก็ไปเล่นไสยศาสตร์ก็สนใจจิตวิญญาณเอ๊ะจิตวิญญาณตอนนี้มันก็ยังไม่ขึ้นตัวเองที่จริงมันอาตมารู้มาหมดแล้วแหละแต่มันก็โลกมอมเมาอ่ะมันก็เลยไปสนใจจิตวิญญาณจูงให้ไปสนใจจิตวิญญาณก็ไปเล่นไสยศาสตร์มาเป็นเรื่องลึกลับเป็นเรื่องยังไงอาตมาก็เป็นเล่นไปฝึกซึ่งของเก่ามีอาตมาก็เล่นง่ายอ่ะมันก็เป็นนักไสยศาสตร์เป็นอาจารย์ทางไสยศาสตร์ทางอะไรต่ออะไรเข้าไปก็ไปเล่นก็เข้าไปพักนึงเสร็จแล้วก็เบื่อเสร็จแล้วก็ไม่รู้จริงก็เลยสรุปผลในทางวิทยาศาสตร์ก็เล่นนะทางศึกษาทางวิสาอาตมานี่อยู่ในวงการของพวกค้นคว้าทางจิตสมาคมค้นคว้าทางจิตมีนายแพทย์มีด็อกเตอร์ทางวิทยาศาสตร์มีอะไรใดเขารวมกลุ่มกันอาตมาก็ไปปนกับเขาไปตามพิสูจน์กันไสยศาสตร์วิทยาศาสตร์ก็ไปตามพิสูจน์ไสยศาสตร์ไสยศาสตร์ก็ตามพิสูจน์วิทยาศาสตร์มันล่อกันเละนะอาตมาก็ไปอยู่ทั้งสองฝ่ายอะทีนี้ก็เห็นยิ่งงมงายมันยิ่งไม่เข้าใจจิตอาตมาก็เบื่อเรื่องจิตวิทยาศาสตร์ก็วิทยาศาสตร์ชัดสรุปความได้ว่าวิทยาศาสตร์เนี่ยรู้เรื่องของจิตใจชัดแต่ไม่ลึกรู้จิตวิญญาณตื้นๆไม่ลึกเท่าที่เขาพิสูจน์ได้วิทยาศาสตร์มันหนักทางวิทย์วัตถุพิสูจน์ได้จริงชัดแต่ไม่ลึกไสยศาสตร์ไปลึกดิ่งทำอะไรได้พิลึกพิลือแต่ไม่รู้เรื่องงมงายไม่เข้าใจเลยแต่ทำได้แต่งมงายก็พิสูจน์ได้ว่าไอ้ไสยศาสตร์ก็ไปอย่างนั้นวิทยาศาสตร์ก็ได้แค่นี้อาตมาก็เอ๊ะมันก็ยังคล่องใจแล้วจิตวิญญาณมันคืออะไรจิตวิญญาณมันเป็นยังไงทำไมเราจะรู้จักจิตวิญญาณเอ๊ะเราเป็นพุทธไปเอาพระอภิธรรมมาอ่านดูสิเขาว่าเรื่องจิตวิญญาณเก่งนักอ่านพระอภิธรรมก็อ๋ออย่างนี้เหรออย่างนี้เหรอก็เลยบอกเออไปทางศาสนาดีแฮะทางพุทธนี่พระพุทธเจ้าท่านรู้จิตวิญญาณลึกขนาดนี้มีจิตตั้งหลายร้อยดวงมีเจตสิกตั้งเยอะตั้งแยะอย่างนี้ดีแฮะก็มันเป็นสิ่งเหตุปัจจัยจูงอาตมามาเท่านั้นนะอาตมาก็เลยหันหน้าเข้าหาศาสนาก็ไปดูที่ในสำนักไหนเขาศึกษายังไงพุทธเขาว่ายังไงคืออาตมาไม่สนใจศาสนามาเก่าก็ไปดูอ๋อไอ้นี่มันก็บอกศึกษาอาจารย์คนนี้ก็แบบนี้สรุปแล้วก็ละชั่วประพฤติดีมีศีลสมาธิปัญญาอาตมาก็ศีลก็เอาศีลมาปฏิบัติเคร่งอยู่ในบ้านถือศีลเคร่งนะแข่งกับพยายามบอกน้องให้ปฏิบัติเขาก็ทำไม่ได้ก็อาตมาก็ทำของตัวเองไปทำงานทางโลกมายาอาตมาก็ถือศีลเคร่งปฏิบัติสมาธิตอนแรกก็แยกศีลก็ปฏิบัติอย่างหนึ่งสมาธิก็ปฏิบัติอย่างหนึ่งปัญญาก็อย่างหนึ่งแยกกันแหละตอนหลังก็ค่อยมารู้ตัวว่าโอ้โถมันไม่แยกแล้วก็ค่อยมีขึ้นมานี่ก็คือสนใจจุดที่ไม่สนใจก็คือสนใจทางจิตถ้าจะเอาคำตอบจมของเก่าอาตมาก็มีอาตมาก็มาปฏิบัติอาตมาไม่ได้ปฏิบัติกับสำนักไหนไปทำกับเขาบ้างแต่เขาจะหาว่าอาตมาเป็นลูกศิษย์ที่นั่นบรรลุธรรมที่นั่นที่ไหนๆไม่ได้เพราะอันอาตมาถึงพูดได้อาตมาไม่ได้เป็นลูกศิษย์ใครไม่รู้บริสุทธิ์ที่ไหนอย่างจริงๆจนบรรลุธรรมะอย่างแบบนั้นของสำนักนี้ของสำนักยุคหนอพองหนอของสมณอาจารย์มั่นของสำนักธรรมกายธรรมกายเกิดพร้อมกันกับอาตมามาทำงานศาสนามันทีหลังสำนักธรรมพุทธทาสสำนักใครระบุไม่ได้ไม่มีใครระบุไม่มีใครมากำหนดไม่มีใครมายืนยันอาตมาไม่ได้เป็นอย่างนั้นไม่ได้เป็นลูกศิษย์ใครและสิ่งที่อาตมารู้มันไม่เหมือนที่อาตมา บรรลุธรรมธรรมะที่อาตมาบรรลุไม่ได้เหมือนเขาด้วยบรรยายไม่เหมือนเขาด้วยคล้ายกันบ้างในส่วนที่ดีเท่านั้นเองแต่ในส่วนที่ลึกจริงๆแล้วก็มีแนวลึกของบางสำนักที่คล้ายกันบ้างแต่ลึกไปยิ่งกว่านั้นไปทะลุโลกุตระสมบูรณ์เลยนี่อาตมาว่ามันไม่เหมือนใครทั้งนั้นน่ะ ครับพ่อท่านครับหลังจากที่พ่อบวชใหม่พ่อเคยคิดไว้เปล่าว่าจะมีสังคมลูกหลานเกิดมากมายแบบนี้ อาตมาเป็นนักไม่มีเป็นนักทำงานที่ไม่บอกแล้ว no project no planning แสดงว่าลูกเกิดขึ้นเองใช่ไหมครับท่าน ฮะ ลูกเหล่านี้เกิดขึ้นเองตาม เกิดขึ้นตามธรรมชาติของมันเนี่ยอย่างนี้เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติของมันแม้ที่สุดงานตลาดอาริยะพวกเรามารวมกลุ่มรวมหมู่กันทำอะไรพวกนี้อาตมาไม่เคยมีแผนเลยแต่อาตมาเข้าใจว่ามันควรจะเป็นอย่างนี้ควรจะเป็นอย่างนี้เท่านั้นเองพอถึงเวลาจะมีระยะทางข้างหน้ามีอนาคตังสยานจะเรียกว่าอย่างนั้นก็ได้มีอนาคตที่รู้ร่วงหน้ารู้ทางข้างหน้าบ้างนิดหน่อยเท่านั้นแล้วพวกเราเป็นยิ่งกว่าที่อาตมาพอรู้แล้วพวกคุณก็ทำกันพวกคุณก็เป็นไปอาตมาแนะนิดนึงพวกคุณไปทำแล้วมันก็พุ่งไปเกินที่อาตมาแนะไปอีกแล้วอาตมาก็ไปต่อแล้วก็ต่อไปอีกพวกคุณก็ทำต่อไปอีกอาตมาก็เห็นมองทะลุก้าวหน้าไปอีกแล้วก็แนะคุณก็ต่อไปอีก ครับขอบคุณครับ เพราะงั้นจึงไม่ยากในการสร้างไงอาตมาพูดถึงว่ายากไม่ยากในการสร้างที่ไม่มีโครงสร้างแต่มันเป็นโครงสร้างของธรรมะเองฟังความนี้เข้าใจไหมมันอาตมาไม่ต้องมีโครงสร้างไม่ต้องมีแผนที่นะไม่ต้องมีแพลนนิ่งอะไรแต่มันเป็นโครงสร้างโดยธรรมชาติของมันเองอาตมามีแต่ความรู้ว่ามันควรจะเป็นอย่างไรแล้วก็รู้อนาคตรู้ข้างหน้าไปนิดหน่อยอาตมาถึงไม่ต้องสร้างไม่ต้องไปนั่งเขียนแผนที่ไม่ต้องบอกว่าเขียนโครงการนะโครงการนี้คาดว่าจะเป็นอย่างนี้ต้องมีเหตุอย่างนี้ปัจจัยอย่างนี้มาทั้งหมดผลจะได้ประมาณอย่างนี้ไม่ต้อง ขออนุญาตค่ะพ่อท่านคะอาจารย์มั่นอาจารย์พุทธทาสแล้วก็สมเด็จเจ้าคุณนอเนี่ยเป็นพระอริยะไหมคะพ่อท่านคะและเด่นทางไหน อาตมาเคยยกให้นะท่านพุทธทาสเจ้าคุณนออาจารย์มั่นได้ถามมาอาตมาเคยประกาศว่าอันนี้รับได้ว่าเป็นอริยะ พ่อท่านช่วยเล่าความสุขสงบของการนั่ง อะไรนะฌานสมาบัตินะพ่อท่านคะ มันก็สุขสงบ ฌานฤาษีอะค่ะ มันก็ว่าง ๆสุขสงบยังไงคะ กดกิเลสนิวรณ์ให้มันหมดไปเพราะกิเลสนิวรณ์มันไม่ขึ้นมันถูกระงับจิตมันก็วางว่างมันไม่มีนิวรณ์มากวนมันก็สบายเบาว่างโล่งใจใครเคยนั่งสมาธิไม่มีนิวรณ์ได้เป็นฌานจริงๆมันก็จะรู้สึกโอ้โหว่างสบายเบาใครไม่เคยนั่งก็ไม่รู้เท่านั้นเองคุณอยากรู้คุณก็ไปหัดนั่งดิเพราะงั้นไปบอกได้ไงบอกคุณก็ไม่รู้ก็ได้แต่ภาษาแค่นี้ตอบง่ายๆนะเอ้าว่าจะตอบปัญหาแห้งยังไม่ได้ตอบอีกนะปัญหาสดแสงด้วยนะถามว่าสมัยเป็นคารวาสพ่อท่านคิดว่าพ่อท่านเคยทำอะไรพิเรนที่สุดคะคำถามนี้แสบมากเลยนะเป็นคารวาสพ่อท่านคิดว่าพ่อท่านเคยทำอะไรพิเรนที่สุดคะไม่นะอาตมานึกไม่ออกอาตมาไม่รู้ไม่คิดไม่ออกว่าอาตมาได้ทำอะไรพิเรนที่สุดอาตมาคิดออกเมื่อกี้สัมผัสคำถามแล้วก็พยายามคิดไปคิดมาก็มีพิเรนอยู่นิดหน่อยเท่านั้นเองว่าอาตมาเคยทอดไข่ทั้งลูกแล้วมันก็ระเบิดใส่หน้าทอดไข่ทั้งลูกแล้วมันก็ระเบิดใส่หน้าอาตมาก็แม่เขาเดือดร้อนมากเลยกลัวหน้าอาตมาจะเสียโฉมเอาน้ำมันมาใส่กระทะมันก็ไม่ถึงกับขนาดต้มไข่นะไม่ได้น้ำมันไม่ถึงต้มแต่มันก็มากหน่อยนึงแล้วก็เอาไข่ไก่ทั้งลูกนี่มาลงอาตมายังจำได้เลยทำอยู่วารินนี่แหละยังเด็กอยู่ไม่โตนะอะไรคำถามเป็นปึ้งมาเลยเดี๋ยวไม่ใส่ซองมาเสร็จเรียบร้อยอีกต่างหากทำไมถึงขนาดนั้นถามตอนไม่ได้ไปถึงขนาดนั้นก็ได้โอ้ทีนี้อาตมาก็ทอดมันมันก็ร้อนไอ้ร้อนไปร้อนมามันก็ต้องระเบิดมันระอุข้างในมันมีทางออกมันก็ต้องระเบิดใช่ไหมลูกไข่อะไข่ทั้งลูกมันก็แตกระเบิดมันก็แตกก็กระจายเอาน้ำมันด้วยเปลือกไข่ไอ้เนื้อไข่มันก็แตกมาถูกก็มันทอดอย่างนี้มันก็ไม่ไกลมันก็เพ้อถูกหน้าถูกตาถ้าจะว่าพี่เรนก็ดูว่าจะมีเท่านั้นที่คิดออกตอนนั้นอายุสัก11 12มั้ง กำลังสน11 12ได้มั้งมันทอดไข่ทั้งลูกที่พิเรนนะนอกนั้นก็นึกไม่ออกไปทำอะไรพิเรนนอกนั้นก็สามัญคนอื่นเขาก็ทำกันนะก็ทำอย่างโน้นอย่างนี้กันมันก็ไม่มีอะไร พิเรนอะไรมากมายเท่าที่นึกออกนะเอาละตอบคำถามนี้เออแปลกนะหาเรื่องมาถามได้สมัยพ่อท่านหนุ่มๆโอ้โหเรื่องนี้ในอุตส่าห์ตามมาถามนะนี่นะโอ้โหที่พ่อท่านถูกผู้หญิงข่มขืน พ่อท่านทำใจและวางใจได้อย่างไรครับได้ช่วยแนะนำการแก้ไขเมื่อเจอสถานการณ์ที่อย่างนี้ครับโอ้โหคุณจะเป็นคนหนึ่งที่ถูกผู้หญิงข่มขืนด้วยหรืออาตมาบอกให้ได้แล้วว่าเป็นอจินไตยชนิดหนึ่งแล้วว่าอาตมาจะต้องถูกผู้หญิงข่มขืนเนี่ยอาตมามารู้ทีหลังในญาณของอาตมานี่แหละว่าอาตมามันเป็นอจินไตยชนิดหนึ่งที่อาตมาถ้าเป็นพระพุทธเจ้าท่านก็เล่าชาดกมันแต่อาตมาไม่ต้องเล่าชาดกหรอกมันต้องเป็นอจินไตยของอาตมาที่ถามมาว่าพ่อท่านรู้สึกความรู้สึกของพ่อท่านอย่างไรที่ถูกผู้หญิงข่มขืนมันเป็นอย่างนี้อาตมาจะรู้สึกอย่างไรอาตมาก็สับสนที่ตอนนั้นน่ะตอนที่เขาจะข่มขืนอาตมาน่ะอาตมาก็สับสนผู้หญิงที่จะข่มขืนอาตมานี่ก็คือผู้หญิงที่เขามีผัวแล้วไม่ใช่ผู้หญิงสาวจะไปกล้าข่มขืนคนได้เออข่มขืนผู้ชายเนี่ยมันไม่เป็นหรอกอาตมาว่าผู้หญิงสาวไปข่มขืนผู้ชายเนี่ยก็คงเป็นผู้หญิงสาวที่แย่เต็มทีนะมันคงลูกผีนรกอะไรมาเกิดก็ไม่รู้ผู้หญิงคนนั้นนะมันจะไปข่มขืนผู้ชายใช่ไหมผู้หญิงสาวนี่ไม่ใช่ผู้หญิงที่มีผัวแล้วเขาก็รู้เรื่องรู้ราวเขาอะไรดีแล้วอาตมาก็เป็นคนบริสุทธิ์ใช่ไหมหนุ่มทั้งแท่งอะไรเลยไม่เคยอะไรทั้งนั้นแหละอาตมาก็ไม่มีอะไรอาตมาไม่รู้อะไรแหละเขาก็รู้เหลี่ยมรู้มุมทุกอย่างมาแล้วก็เอามีดตะไคร้มาขู่อาตมาจะแทงอาตมาก็กลัวสิกลัวด้วยที่อะไรต่างๆนานาแม้วันนี้วันเอื้อไออุ่นก็ต้องเล่ากันไปหน่อยนะ ก็อย่างนั้นแหละมันก็หนึ่งคนผู้นี้มีบุญคุณกับอาตมาด้วยมีบุญคุณกับอาตมาด้วยแล้วก็ชอบอาตมาอาตมาก็จะไปชอบได้ไงกันเขามีสามีอยู่อะแล้วก็หาวิธีจนสุดท้ายก็แหมณคืนวันหนึ่งก็เท่านั้นเองเขาก็บุกรุกอาตมาอาตมาก็ต้องจำนนสุดท้ายก็ก็ช่างมันเถอะก็เท่านั้นเองอาตมาก็เสียความบริสุทธิ์ให้เท่านั้นเองก็ครั้งหนึ่งในชีวิตกันแล้วไปได้อย่าไปพูดอย่าไปเล่าใครผู้หญิงคนนั้นก็ตรงนี้ขนาดนี้ก็ดูเหมือนตายไปแล้วล่ะนะเขาไม่สบายอะไรเขาไม่รู้แล้วก็ดูเหมือนตายไปแล้วก็เลยพูดได้บ้างถ้าเขายังไม่ตายก็คงพูดไม่ดีจะอ่านความรู้สึกอาตมาก็ตอบได้อย่างเดียวว่ารู้สึกสับสนไม่รู้จะคิดยังไงจะทำตัวยังไงจะทำยังไงมีบุญคุณก็มีกลัวก็กลัวไอ้บังคับตอบได้อย่างหนึ่งว่าอันนี้ลึกหน่อยนะอย่าหาว่าลามกอาตมาไม่มีความรู้สึกอะไรเลยแล้วก็แล้วไปอาตมายังงงตัวเองว่าเอ๊ะทำไมคนเรามันเป็นอย่างนี้มันสุขอะไรของมันว่ามันไม่ให้มีอะไรเลยเสร็จไปแล้วก็ไม่เห็นว่าเอ๊ะทำไมมันอะไรกันนักกันหนามันไม่สุขอะไรเลยมันไม่อะไรเลยนะอาตมาก็ว่างงนี่ตอบให้ฟังความรู้สึกจริงๆก็มันก็อย่างนั้นมันทำไมมันถึงได้นึกอาตมาถึงงงมนุษย์ในโลกนี้ว่าต้องไปเสียเงินทำไมวะกับผู้หญิงโสเภณีหรือไม่โสเภณีก็ตามไม่ต้องเสียรถยนต์ต้องเสียที่ดินไปหาผู้หญิงคนนี้มาเป็นเมียน้อยมันอะไรวะเสียดายเงินตายโหงเลยมันไปเสียทำไมไปเพื่ออะไรกันนักกันหนาอาตมายังงงยังงงเลยพวกนี้มันอะไรกันเว้ยนี่อาตมาก็เคยพูดมาแล้วเรื่องนี้ทำไมมันต้องไปเสียเงินตั้งหลายพันทำไมต้องเป็นหมื่นเนี่ยต้องไปได้เสียกับผู้หญิงคนนี้ต้องเสียเงินเป็นหมื่นแม้แต่บางทีครั้งเดียวอะไรเงี้ยโอ้ยเสียดายเงินเอามาให้เราไปทำงานไปทำประโยชน์ดีกว่าไม่น่าจะไปเสียเลยนี่อาตมายังงงอยู่ทั้งเดียวนี่ก็ยังงงอยู่ว่ามันไปแลกอะไรกันนักกันหนามันเป็นบารมีของอาตมาคุณปฏิบัติธรรมให้บ้างสิให้มันรู้สึกว่ามันไอ้นี่มันไม่ได้มีค่าอะไรหรอกไอ้เรื่องรถโลกีอย่างนี้แค่นี้มันไม่ต้องมานั่งอะไรปฏิบัติสิแล้วคุณจะรู้ว่ามัน จริงนะถ้าทำจริงมันก็จะรู้จริงอาตมาจึงเชื่อและอาตมาจึงเห็นจริงว่าอ้อสิ่งนี้มันจริงนะพระพุทธเจ้าท่านตรัสรู้ความไม่มีรสกามความไม่มีอันนี้อย่างนี้อย่างนี้มันเป็นอย่างนี้เองแล้วมันเป็นได้แล้วมันเป็นจริงเราเชื่อเพราะเราเป็น อายุเท่าไหร่ครับพ่อท่านตอนนั้นนะคะ ตอนนั้นอายุอาจจะไม่ถึง20ตอนนั้นอาตมาอายุยังไม่ถึง20ยังเรียนหนังสืออยู่แล้วเขาก็ให้เงินให้ทองอาตมาเรียนหนังสือบ้างโอ้ยนิยายอาตมาเยอะยาวแล้วมันเรื่องบางทีก็อย่างว่าบางทีก็ไม่น่าเล่ามันน่าเกลียดอะไรอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยบางทีเล่าละเอียดมันนี่ก็เล่าไปเยอะแล้วนะที่จริงอ่ะก็อาตมาก็ว่ามันก็ทุกคนก็มีเส้นทางหรือทุกคนก็มีวิบากกรรมของแต่ละคนแต่ละคนเพราะฉะนั้นมันผ่านไปแล้วถ้าอะไรมันดูไม่ดีคุณพยายามมาฝึกฝนปฏิบัติตามเพื่อที่จะให้หลุดพ้นจากอำนาจของวิบากอกุศลวิบากอกุศลเนี่ยอย่างนี้อย่างนี้ถ้าเราไม่พยายามที่จะมาสร้างกุศลให้มันมีฤทธิ์แรงที่จะมันจะเป็นลดทอนไปลดทอนฤทธิ์ของอกุศลนั้นคุณก็จะต้องจมหนักเข้าไปหาอกุศลนั้นมันก็จะมีวิบากที่จะไปทุกข์ไปร้อนไปลำบากลำบนไปมัวเมาหรือไปข้องแวะแล้วก็ไปผูกพันเป็นเวรานุเวรเราทำเองทั้งนั้นแหละมันเป็นเวรานุเวรเข้าไปอีกก็ยิ่งหนักหน้าเข้าไปใหญ่เลยแล้วจะตัดออกจะละเว้นก็ตามบอกจริงๆผู้หญิงคนนี้นี่นะเขาก็จะจับอาตมาจะต้องมาแต่งงานอาตมาก็ถึงขนาดจำนนเลยนะโอ้กูเอ้ยนี่จะเรียนก็ยังไม่จบแล้วจะต้องถูกแต่งงานกับคนอายุมากกว่าด้วยแล้วก็เป็นผู้หญิงมีสามีแล้วมีลูกมีเต้าแล้วด้วยเนี่ยเอ้ยมันจะยังไงมันจะนึกอย่างนั้นเลยแล้วก็มาก็วางใจแล้วอ่ะมันจะต้องแต่งงานก็แต่งวะก็เราผิดพลาดไปแล้วนี่แล้วเราก็ต้องรับผิดชอบอะไรอย่างนี้เป็นต้นเพราะว่าอาตมาก็ไม่ใช่คนเลวใช่ไหมถึงอย่างนั้นนะแต่สุดท้ายกรรมก็ตัดรอนเขาก็ไปของเขาอาตมาก็มาของอาตมามันก็ไม่มีอะไรได้อันนี้เนี่ยถ้าเผื่อว่ามันเป็นเรื่องวิบากที่อาตมามีอกุศลวิบากนะมันดูดมันผนึกให้อาตมาต้องไปเป็นอย่างนั้นเลยโอ้โหซวยมหาซวยเลยซวยไหมช่วยจริงๆเลยนะซึ่งอาตมาก็วางใจแล้วนะตัดสินใจแล้วก็บอกครับก็จะต้องบอกไม่ได้ต้องไปต้องมาแต่งงานกับเขาต้องอะไรอะไรถึงอย่างนั้นเลยอาตมาก็ยอมใจยอมแล้วนะแต่ไม่พูดมากแต่สุดท้ายกุศลวิบากถึงตัดรอนทำให้อาตมาไม่ต้องไปไม่ต้องไปอย่างนั้นแม้อาตมามีแฟนเนี่ยอาตมามันก็น่าจะต้องแต่งงานนะก็มีแฟนความพร้อมฐานะอะไรอะไรต่างๆนานามันก็เป็นไปได้ที่จะต้องแต่งแต่สุดท้ายก็มีกรรมตัดรอนไปเรื่อยๆนะมีแฟน3คนก็ตัดรอนมาจนหวังมาบวชมันก็ไม่มีอะไรอย่างนี้เป็นต้นนี่มันอกุศลซึ่งจิตใจตัวเองก็ไม่ได้เคยคิดว่าจะดึงดันจะไม่แต่งจะไม่อะไรอะไรไม่เคยอ่ะก็ว่าเขาคงเป็นธรรมชาติของโลกก็ไปก็แต่งก็แต่งเป็นอะไรไปก็ไม่คิดอย่างนั้นนะตอนนั้นยังไม่ได้ปฏิบัติธรรมอะไรเงี้ยจนมาปฏิบัติธรรมแล้วแฟนคนสุดท้ายเนี่ยปฏิบัติธรรมก็พาเข้ามาปฏิบัติพาเข้ามาปฏิบัติเข้ามาไม่ได้เมื่อมาไม่ได้ก็บอกเอามาไม่ได้พี่จะมาปลุกมาปฏิบัติธรรมจะมาทางนี้แล้วนะพวกขึ้นถึงขั้นโลกุตระเขาก็จำนวนเขาบอกเรามาดีเราไม่ได้ไปมีแฟนใหม่เราไม่ได้ไปเถอะอะไรเราไม่ได้ไปทำชั่วอะไรมาทางนี้มันก็ดีทางนั้นเขาก็ยอมจำนวนเขาก็ต้องปล่อยอาตมามาอาตมาก็พยายามบอกให้เขาปฏิบัติพวกนี้ก็ปฏิบัติบ้างมันก็ไม่ได้ไม่ได้ได้เท่าไหร่ก็เท่านั้นสุดท้ายเขาก็ปล่อยวางเขาคงรออาตมาอยู่เขาคงรอนะ6 ปีก็ยังมาให้เห็นหน้ามั่งก็เขายังงอนยังงี้มั่งแต่เขาก็ไม่มาจู้จี้อะไรนะอาตมาออกมาบวชแล้วมาบวชแล้ว6 ปีเสร็จแล้วเขาก็คงรอไม่ไหวเขาคงอะไรก็สุดท้ายก็เลยไปมีแฟนมีคู่อะไรก็แต่งงานไปก็ไปเขาก็ยังมาสติอโศกเลยแต่อาตมาไม่ชี้ให้ใครดูเท่านั้นเองเขายังมาแต่เขาอยู่อังกฤษอยู่อังกฤษเป็นตั้งรกรากอยู่อังกฤษแต่งงานกับฝรั่งไปมีลูกมีเต้าอยู่ที่โน่นหรือว่ามีลูกคนเดียวนะเขายังมาเมื่อไม่นานเมื่อปีนี้ปี44นี่เขาก็ยังมาน้องสาวอาตมาก็พาไปหาไปที่นู่นยังมาแต่อาตมาไม่บอกให้พวกเรารู้ตอนนั้นว่าเป็นใครตอนนี้พอพูดอย่างนี้ก็คอยจ้องให้ตอนนี้ คนไหนวะคนไหนวะ พ่อท่านคะพ่อท่านไม่มีความโกรธหรือว่าปฏิฆะตอนไหนคะพ่อท่าน อาตมามาปฏิบัติธรรมอายุเท่าไหร่คะก็ปฏิบัติธรรมแล้วเนี่ยอายุ36แล้วมาปฏิบัติก็ตอนก่อน36อ่ะมาปฏิบัติธรรมแล้วก็30กว่านี่แหละมาปฏิบัติธรรมเอาจริงเอาจังแล้วก็อาตมาก็อ๋องี้ก็ละลดไปก็มันก็รู้แล้วไม่ต้องโกรธแล้วมันไม่โกรธไปทำไมละโง่ตายเลยโกรธก็เป็นทุกข์ โกรธแล้วก็เละเทะโกรธแล้วก็มันทำอะไรก็ไม่เห็นดีเห็นดีอะไรเลยเมื่อคนยังโกรธอยู่ก็ไม่เห็นยังโง่ชัดๆเลยคนเป็นโกรธเนี่ยคนยังโกรธ โกรธใหญ่ๆแล้วปฏิฆะมีไม่มีตอนไหนคะพ่อท่าน ก็พอปฏิบัติแล้วมันก็เหลือรอยๆแล้วก็สุดท้ายก็ชัดเจนแล้วมันก็ไม่มีปฏิฆะก็ไม่มีมันก็ลดไปต้องไม่มีปฏิฆะก็ไปปฏิฆะทำไมแล้วมันก็ไม่ได้ประโยชน์อะไรมันชัดเจนแล้วในใจแล้วเราก็มีพลังของเจโตที่ไม่ให้มันเกิดได้ปัญญาเราก็ชัดเจนจริงสิ่งนี้เป็นอุปโตภาควิมุตติมันก็ไม่เกิดเกิดทำไมล่ะปฏิฆามันก็ไม่เห็นได้ดีอะไรมันก็เป็นทุกข์อยู่ในตัวเรามันก็ไม่เป็นพลังงานที่ไม่สดใสเป็นพลังงานที่ไม่สะอาดอยู่ในตัวเรามีไว้ทำไมล่ะถ้าเราทำได้เราก็ทำให้มันไม่มันเกิดมาก็ต้องทำให้ไม่มีเกิดมาเรารู้เราก็ต้องให้ไม่มีมันมีมันยังมีอยู่ก็ต้องพยายามภาคเพียรจนมันอ่อนแรงจนมันไม่มีมันก็จะหมดกิเลสพอปฏิบัติแล้วมันก็เหลือรอยๆแล้วก็สุดท้ายก็ชัดเจนแล้วมันก็ไม่มีปฏิฆะก็ไม่มีมันก็ลดไปต้องไม่มีปฏิฆะก็ไปปฏิฆะทำไมล่ะมันก็ไม่ได้ประโยชน์อะไรมันชัดเจนแล้วในใจแล้วเราก็มีพลังของเจโตที่ไม่ให้มันเกิดได้ปัญญาเราก็ชัดเจนจริงสิ่งนี้เป็นอุปโตภาควิมุตติมันก็ไม่เกิดทำไมล่ะปฏิฆะมันก็ไม่เห็นได้ดีอะไรมันก็เป็นทุกข์อยู่ในตัวเรามันก็ไม่เป็นพลังงานที่ไม่สดใสเป็นพลังงานที่ไม่สะอาดอยู่ในตัวเรามีไว้ทำไมล่ะถ้าเราทำได้เราก็ทำให้มันไม่มันเกิดมาก็ต้องทำให้ไม่มีเกิดมาเรารู้เราก็ต้องให้ไม่มีมันมีมันยังมีอยู่ก็ต้องพยายามภาคเพียรจนมันอ่อนแรงจนมันไม่มีมันก็จะหมดกิเลสหมดความโกรธหมดแล้วปฏิฆะก็ไม่มีแล้วมันดีไหมล่ะจิตมันสะอาดมันมีปฏิฆะเลยมันดีไหมเอ้าคุณก็ตอบได้ทุกคนว่ามันดีก็ทำไมไม่ทำให้มันดีอ่ะทำไม่ได้ก็พยายามภาคเพียรทำจนมันหมดนั่นแหละ ตอนก่อนหัวล้นๆใส่เสื้อสีขาวเนี่ยนะหมดหรือยังคะตอนเกงขาสั้นคอกลมนั่นนะคะหมดหรือยัง น่าจะหมดแล้วนะอาตมาก็จำไม่แม่นทีเดียวถามถึงเวลาแล้วมันก็ดวงมือมีเล็กน้อยอะไรพวกนี้ถามเวลาอาตมาก็ไม่ได้กำหนดไม่ได้จำมันน่าจะหมดแล้วนะน่าจะหมดแล้วก็ปฏิฆะหรือความโกรธตอนนั้นก็น่าจะหมดแล้วไอ้โกรธได้หมดแล้วเหลือแต่ปฏิฆะรอยๆอะไรๆอะไรพวกนี้มีบ้างหรือไม่เนี่ยมันก็น่าจะหมดแล้วตอนนั้นนะนี่ก็ถามแต่ปรมัตถ์กันนะนี่อาตมาอยากจะเล่าเรื่องง่ายๆเรื่องประวัติให้บอกว่าให้เล่าประวัติอะไรนี่แล้วก็ซอกกันถึงปรมัตถ์เรื่อยเลยพวกเราเนี่ยแม่นะการเป็นนักร้องกับดาราบาปไหมคะนะบาปมีนรกปหาสะพระพุทธเจ้าท่านตรัสว่าเป็นนรกปหาสะบาปอย่างไรและการร้องการรำการเต้นเนี่ยทำไมอาตมาปล่อยให้ทำนะถ้าให้มันบาปทำไมปล่อยให้ทำก็น่าจะสงสัยการเต้นการร้องการรำเนี่ยถ้าใจคุณหลงและคนก็หลงไปเพลินแหมมันภาคภูมิมันอร่อยมันเป็นรสชาติอะไรอันนี้ละบาปปหาสะไปเรื่อยๆกินลึกติดแน่นมันก็ไปนรกปหาสะไปเลยแต่ถ้าคุณเต้นร้องเต้นรำคุณปรุงพยายามปรุงให้มันเป็นอย่างนี้จะเห็นได้เพราะเราปรุงมันก็ไม่ค่อยขึ้นเท่าไหร่หรอกมันก็เด้อเด้อเด้อเด้อกันไปงั้นน่ะถ้าคุณไปจริงๆเลยคุณจะต้องดิ่งลงไปเลยต้องไม่ให้เป็นอย่างนั้นคุณจะให้เป็นธรรมชาติแล้วให้ลึกให้เป็นรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสให้ลึกซึ้งไปตามแบบโลกเขาของชาวโลกียิ่งเป็นจริงเป็นจังโอ้โหเหมือนดาราตุ๊กตาทองให้มันจริงจังคุณก็ยิ่งจมไปเป็นนรกปหาสะยิ่งขึ้นนั่นคือนรกแน่ที่ถามมาดารานักร้องนักรำนี่เป็นไหมเป็นอย่างนี้แต่ที่ให้เต้นให้รำเนี่ยบางคนก็เขินเขินบางคนก็เหนียมเหนียมบางคนก็ไม่อยากจะเต้นก็ไปเต้นก็เต้นไปเถอะเต้นไปอะไรคุณก็จะรู้ตัวเองว่ามันก็ไอ้เท่านั้นนะพยายามจะปรุงให้มันขึ้นรสขึ้นชาติแต่ถ้าใครยังมีอารมณ์ที่ชอบที่ชื่นใจที่ติดยึดอยู่มันก็เป็นส่วนบาปอาตมาก็เตือนอาตมาก็แนะนำอยู่ว่าให้อ่านใจเต้นหรือทำสมัยก่อนไม่ให้เต้นไม่ให้ทำไม่ให้มีอะไรมากอาตมาก็กันมาเป็นลำดับอายุไม่ถึงอายุยังสูงกว่า14 13ยังไม่ขึ้นเวทีอายุอยู่ระหว่างไม่เกิน50ใช่ไหมไม่ให้ขึ้นเวทีอย่างนี้เป็นต้นซึ่งอาตมาก็กำหนดก่อนจนกระทั่งเราเข้าใจแล้วอาตมาก็อนุโลมมาอ้าว13มา14ได้มา15ได้50ลงมา45ได้เดี๋ยวนี้ก็นะไม่มีกำหนดขึ้นไปเต้นแรงเต้นกาได้จงเป็นแรงเป็นกาเทินนะก็อ่านใจเราเพราะงั้นขณะนี้เรามีการเรียนรู้แล้วก็มีการมีตัวอย่างมีหลักประกันในตัวบุคคล มันก็คุ้มกันมันมีภูมิคุ้มกันน่ะมันก็พอเป็นไปได้ก็อนุโลมได้มึกนี่บอกว่าให้อธิบายละเอียดด้วยว่ามันเป็นบาปอย่างไรมันก็เป็นเชื้อของกิเลสนั่นแหละบาปแล้วกิเลสนี้มันก็ติดลึกซึ้งเพราะงั้นพวกดารานี่น่าสงสารเขาลงจนติดแล้วพูดไม่ค่อยขึ้นหรอกแล้วก็ล้างไม่ค่อยออกเพราะเขาติดเป็นรสชาติเป็นอารมณ์เป็นความสนุกเพลิดเพลินเป็นความสบายใจชอบใจชื่นชมรสมันอเด็ดอร่อยของเขาอ่ะเพราะงั้นพวกเราถ้ามีอเด็ดอร่อยมากๆนี่ไม่ดีพยายามเรียนรู้แล้วก็รู้สึกตัวลดลงได้เท่าไหร่ก็เท่านั้นเพราะฉะนั้นการละเล่นการร้องรำอะไรของพวกเราเนี่ยคุณจะไปเอาอย่างพวกอาชีพนรกพวกนักรบมหาศาลเขาเต้นเขาดีเขาอะไรเต็มที่มันไม่ได้หรอกมันได้อย่างนี้เล่นไปก็ลุ้นกันไปพวกเราก็ลุ้นกันไปโอ้โหจะเป็นจะตายคนดูเหนื่อยกว่าคนเล่นเพราะคนดูลุ้นคนเล่นข้างบน นี่คือของพวกเรานะดีแล้วล่ะถามมาก็ตอบความเข้าใจอันนี้ขึ้นไปอีกพ่อท่านทำอาหารอะไรเป็นบ้างครับโอ้ยอาตมาทำอาหารแกงปรุงดัดแปลงก็เก่งจำไม่ได้แล้วเป็นทำอะไรเป็นบ้างนะไม่รู้มันลืมไปก็เยอะแล้วแต่ก่อนก็เป็นหมดแล้วเนี่ยของพื้นฐานที่คุณทำเนี่ยแกงส้มแกงเผ็ดแกงเขียวหวานแกงมัสมั่นแกงกะหรี่เป็นหมดทั้งนั้นแหละทำลาบทำก้อยอะไรก็เป็นทั้งนั้นแหละทำพริกแพลงด้วยอาตมาปรุงเองเลยพริกแพลงด้วยอย่างนั้นอย่างนี้แต่ไม่เคยไปตั้งชื่ออาหารที่อาตมาทำนะอาตมาทำให้คนกินก็ติดกันนักนะเพราะท่านเคยชอบใครบ้างหรือเปล่าเอ้าก็มีแฟนทั้ง3คนไม่เคยชอบคนได้ไงจีบเล่นๆไปก็เยอะนะสมัยหนุ่มๆพ่อท่านชอบไปเที่ยวที่ไหนบ้างแล้วความสุขของพ่อท่านอยู่ที่ไหนคะอยู่ที่การงานหรืออยู่ที่ได้อยู่กับแฟนหรืออยู่ที่ไหนพ่อท่านชอบทำอะไรโอ้โหทำไมมันเยอะจังเลยเนี่ยข้อย่อยนะเอาไปข้อสมัยหนุ่มๆพ่อท่านชอบไปเที่ยวที่ไหนบ้างอาตมาไปชอบไปเที่ยวที่ไหนบ้างจริงๆแล้วอาตมาเท่าที่ระลึกได้เป็นตั้งแต่เด็กเป็นหนุ่มไปแต่เด็กก่อนมีความคิดเหมือนกันว่าอยากจะไปเที่ยวอาตมาเป็นคนอีสานแล้วเขาก็ลือกันว่าเชียงใหม่น่าเที่ยวอาตมาอยากไปเที่ยวเชียงใหม่แต่ไม่เคยได้ไปจนหนุ่มก็ไม่ได้ไปไม่เคยได้ไปจนทำงานก็ไม่ได้เคยไปเชียงใหม่ไม่เคยได้ไปเลยมีเงินแล้วก็ไม่มีเวลาไปไม่ออกไปไม่ได้มีเวลาไม่มีแต่งานมันไม่เคยได้ไปเชียงใหม่ก็ไม่ได้เคยไปเขาว่าไปเที่ยวทะเลสนุกก็ไปกับเขาบ้างเขาว่าไปเที่ยวภูเขาสนุกก็ไปเที่ยวกับเขาบ้างก็เพลินๆไปตามเขาบ้างอะทะเลก็ไปเพลินลงเล่นน้ำทะเลบ้างอะไรบ้างก็อย่างงั้นน่ะมันก็เหนียวๆตัวมาแล้วก็เค็มๆตัวอะไรเล่นไปเดี๋ยวน้ำทะเลเข้าปากก็เค็มอะไรงั้นก็เล่นไปก็น้ำทะเลเข้าตาก็แสบก็ไปกับเขาก็พยายามให้ระลึกให้มันเป็นว่ามันสนุกกับเขาบ้างนะนั่นก็ได้แค่นั้นก็เหมือนหัดสูบบุหรี่เขาว่ามันโอ้โหมันอร่อยก็หัดสูบก็บ้างจะทำมันเหมือนอร่อยมันก็อย่างนั้นก็ไม่รู้จะทำไงก็จะถามมาไปเที่ยวสนุกไหมแต่ไปเที่ยวชอบที่ไหนมันก็ไม่ได้ชอบอะไรเท่าไหร่จนมันง่ายถึงบอกว่าทุกวันนี้อาตมาก็ยังงงๆอยู่ว่าโอ้คนทำไมมันไม่ชอบเลิกเที่ยวสักทีจะต้องเที่ยวไปตรงนั้นเที่ยวไปตรงนี้มันเมื่อยหรือไงมันเมื่อยนะเพราะฉะนั้นอาตมาไปเที่ยวต่างประเทศนี่ทุกวันนี้มันแหมลบเราจะให้ไปตายจะให้ไปอินเดียให้ไปอเมริกาขอให้บอกเถอะพร้อมไปอาตมาบอกอาตมาไม่ไปหรอกถ้าจะไปก็ไปภูฏานอ้าวจะให้ไปภูฏานจริงๆด้วยอาตมาก็บอกยังภูฏานก็ยังไม่ไปคือมันงานอยู่ที่นี่เราไปที่แค่แหมภาคเหนือภาคใต้นี่ก็ไปไม่พอไม่ทันอยู่แล้ววิ่งไปก็ต้องบินเอาแล้วเดี๋ยวนี้มันก็ไม่ไหวสรุปแล้วไปเที่ยวนี่คือกิเลสมันยังชอบมาเห็นสิ่งแปลกตาเห็นสิ่งประกอบองค์ประกอบตรงนั้นตรงนี้เท่านั้นเองไม่ได้เรื่องอะไรหรอกเวลาเหลือ5นาทีเองความสุขของพ่อท่านอยู่ที่ไหนคะอยู่ที่การงานอยู่ที่ได้อยู่กับแฟนหรืออยู่ที่ไหนความสุขของอาตมาอยู่ที่เห็นมนุษย์เจริญมนุษย์พัฒนาเพราะฉะนั้นเรื่องของการงานก็คือสร้างผลผลิตสร้างกรรมกริยาทั้งสร้างอะไรที่ประกอบกับชีวิตและมันก็เป็นสิ่งที่สรุปแล้วมันก็มาหามนุษย์เพราะให้เห็นมนุษย์เจริญนี่แหละเป็นสุขนะอยู่กับแฟนก็เป็นสุขแบบหลงๆแบบเคยเป็นอย่างแล้วมันก็เป็นธรรมดาก็เท่านั้นเองกับแฟนก็สุขไปอย่างสนุกหรือว่าสุขก็อย่างนั้นแหละเดี๋ยวนี้ก็พูดไปก็เสียเวลาคนจะไปหลงอยู่กับสุขกับแฟนบางทีไม่มีอะไรก็นั่งอยู่คู่กันอยู่งั้นน่ะโลกนี้มีแต่2เราเสียเวลาจริงๆ ขอโอกาสถ้าพ่อท่าน ก็เคยเป็นน่ะแต่มันก็ไม่เข้าเรื่อง ขอโอกาสค่ะคือเรื่องนี้เกิดขึ้นและถามหลายคนนะฮะเขาบอกว่าทั้งดีและไม่ดีเกี่ยวกับที่เมื่อเช้านี่มีการวิจารณ์เรื่องที่เด็กศีรษะแสดงเกี่ยวกับเป็นแม่เนรกับนักบวชนะฮะในความคิดของพ่อท่านนะฮะว่าเป็นอย่างไรฮะเพราะว่าเด็กนี่เขาก ็ดีดีดีพูดเรื่องนี้บ้างก็ดีนะไอ้เรื่องที่เขาลงทุนโกนหัวนี่ยิ่งเด็กผู้หญิงเลยผู้หญิงนี่โกนหัวนี่ไม่ใช่เรื่องธรรมดาผู้ชายก็ไม่กระไรแต่ผู้หญิงโกนหัวนี่โอ้โหมันการเสียสละมันเป็นการนะก็จงโอ้โหเสียสละเพื่อที่จะแสดงเป็นศิกมาศขึ้นไปก็ คือเด็กเองเขาก็ลงทุนหนักนะฮะเ พรา ะ ว่าแสดงว่าลงทุนได้จริงๆแล้วอันนี้เป็นภาวะของจิตใจนะเป็นภาวะของจิตใจคนที่ชมการแสดงนี่ก็เข้าใจก็รู้สึกโอ้โหนี่ลงทุนโกนหัวเชียวเหรออันนี้ก็ได้ใจของคนดูไปบ้างเพราะฉะนั้นในการแสดงนี้มีผลสูงเหมือนกับบอกว่าแม่ดารานี่เหรอในตัวเล่นโกนหัวหนังอะไรเขาโกนหัวจริงๆนะโอ้โหขอโฆษณาในลงทุนโกนหัวมันก็ได้ใจคนไปว่าแม่เสียสละในนี้โอ้โหเห็นแก่จริงจังเรื่องนี้อันนี้คนก็ได้ส่วนหนึ่งได้ผลของงานได้ผลของงาน แต่ในความคิดของดิฉันก็ว่ามันจะเป็นลัทธิเอาอย่างค่ะต่อไปก ็เดี๋ยวสิคุณถามอาตมาอาตมาตอบไม่ใช่คุณถามแล้วคุณตอบ คุณบอกว่าดิฉันก็ไม่ได้ก็คุณตอบอาตมาตอบดีกว่านะผลกระทบมันมียิ่งเป็นองค์ประกอบของการทำงานศาสนาการทำงานอะไรของเราในเรื่องของศาสนานี่ลึกซึ้งแล้วก็เซนซิทีฟมากทีเดียวเพราะฉะนั้นโดยค่ารวมแล้วไม่ควรทำนะไม่ควรทำต่อไปไม่ได้ว่าคนที่ทำไปแล้วนั้นผิดไม่รู้ว่ามันจะผิดผู้ไม่รู้ย่อมไม่ผิดเล่นต้องคำนวณกำลังภายในนะก็ไม่ผิดถือว่าไม่ผิดแต่ต่อไปก็อย่าทำถือเป็นอกติกรรมิกะเป็นคนตัวอย่างก็ไม่ต้องทำต่อไปนะก็เป็นการแสดงถึงจิตใจที่เสียสละที่เพื่อหวังผลของงานให้ดีจริงการที่ทำงานเพื่อหวังผลของงานให้จะดีจริงนี่ให้คะแนนนะการทำงานเพื่อหวังผลของงานต้องเสียสละเต็มที่เพื่อผลของงานให้ดีจริงนี่ให้คะแนนแต่ผลกระทบในการแสดงนั้นเป็นการเล่นเพราะการเล่นก็ไม่ต้องจริงอะไรนักหรอกเพราะฉะนั้นคลาสสิกนี่เขาก็เล่นเล่นไม่ต้องเท่าไรแต่ไปว่าสื่อให้คนทราบซึ้งให้คนเข้าใจได้ดีก็แล้วกันเช่นโขนคลาสสิกเวลาเขาจะลบกันก็เขาก็รู้แล้วว่าลบใครแพ้ใครชนะเป็นลีลาเป็นดราม่าเป็นอะไรล่ะเป็นดรามาติกเป็นนาฏกรรมเป็นนาฏกรรมที่ดูแล้วก็ก็เท่านั้นเองคนเข้าใจแล้วสื่อให้คนเข้าใจแล้วมีลีลาเป็นสุนทรีดีด้วยให้รู้ว่าตอนนี้เขาจะฆ่ากันเขาจะแกงกันเขาจะรักกันเขาจะมีอะไรอะไรอย่างไรอันนี้ให้เป็นจริงเป็นจังเชิงที่พระสื่อรู้มันอย่างเมื่อเช้านี้วิเคราะห์กันแล้วว่าก็แค่แต่งกายให้รู้ว่านี่เป็นนักบวชบาทก็ไม่ถึงกับบาทจริงเอากระมังเอาขันอะไรเอากระลาอะไรก็เป็นได้คนดูสื่อให้ก็รู้แล้วหรือคุณจะให้สวยให้ดูดีพอสมควรแต่ไม่ต้องจริงต้องอย่าไปเอาของจริงมาเนี่ยมันก็ใช้ได้แล้วอะไรงี้เป็นต้นสื่อพอจะให้เขาเข้าใจเราต้องการความเข้าใจของคนแต่ไม่ไปทำลายสิ่งที่เกิดว่าอันนี้ของเขารักษานะอันนี้มันควรจะไปเอามาเล่นนะเช่นชุดมุรธาพิเศษของกษัตริย์ไปเอามาแต่งเล่นไม่ได้แม้แต่ชุดพระเป็นธงชัยพระอรหันต์เอามาแต่งเล่นไม่ได้อย่าว่าแต่เอามาเล่นละครเลยคนไปบวช3เดือนไปบวชหน้าไฟแล้วก็ไปเล่นอย่างนี้อาตมายังปรามยังว่าอย่าไปเล่นเลยมันทำลายค่าของสิ่งนี้มันทำลายค่าของสิ่งนี้ค่าอันสูงส่งด้วยเพราะงั้นต่อไปก็ละนี่เกิดอะไรขึ้นมาขนาดนี้พวกเราก็คงจะเข้าใจจะสื่อก็เอาพอประมาณที่ดูว่าเข้าใจได้แล้วเหมือนพอสมควรแต่ไม่ใช่ของจริงแล้วก็ทำโดยเฉพาะเรื่องนี้ประเด็นของการบวชเป็นนักบวชของพวกเรามันก็เกี่ยวข้องกับเขาด้วยแหละเพราะว่าเครื่องแต่งตัวมันคล้ายกันนะเอาล่ะนะมันเหลือเวลา1นาทีแล้วกับปัญหากับกองเจ้งเพ่ง อยู่ในนี้เยอะแยะเลยนะมีอะไรปีใหม่มีอวยพรมาด้วยมีการให้คำอะไรแสดงน้ำใจมาด้วยอาตมาก็ไม่มีเวลาอ่านแล้วอ่านคำถามให้ดีกว่าแล้วอ่านคำถามหมดก็คือจบแล้วกันนะถ้าคนไม่นิพพานต้องวนในวัฏฏะตลอดนิรันดร์ใช่ไหมครับ ก็ไม่ตอบละอ่านคำถามก็แล้วกันพอท่านคะแล้วที่สุนัขมีลูกทีละเยอะๆครั้งละเกือบ10ตัวแล้วจิตที่มาเกิดเป็นสุนัขเนี่ยเป็นจิตดวงเดียวหรือหลายจิตที่จะมาเกิดในท้องสุนัขจิตวิญญาณคนที่ตายแล้วเวียนมาเกิดในวงเล็บจิตวิญญาณของคนที่ตายแล้วเวียนเกิดที่ออกลูกมาทีละหลายๆตัวเป็นจิตกี่ดวงจิตดวงเดียวทีละดวงทีละดวงนักดวงไหนก็ดวงมันอัตตาไหนก็อัตตามันอัตภาพไหนอัตภาพมันพ่อท่านเคยมีแฟนกี่คนชื่ออะไรบ้างโอ้โหถามชื่อเลยนะอาตมาเคยลืมชื่อแฟนก็เคยลืมจริงๆชื่อแฟนก็เคยลืมนึกว่าเอ้ยแฟนคนนี้คนที่1นี่จะชื่อคนที่1คนที่2ชื่อไม่เคยลืมหรอกนะลืมนามสกุลลืมนามสกุลนะอย่าบอกเลยนะเค้ายังไม่ตายกันทั้งนั้นแฟนอาตมามี3คนมีแฟนที่เรียกว่าแฟนนะที่หมายความว่าต่างคนต่างรู้คนเขาอื่นๆคนข้างนอกเขาก็รู้ด้วยแฟนนี่เป็นแฟนกันเป็นคู่รักกันอะไรเงี้ยเขาก็รู้กันอย่างนั้นถ้านับอย่างนั้นมีอยู่3คนนอกนั้นอาตมาก็จีบดะไปนับเป็นสิบ จีบเขาเล่นด้วยบ้างไม่เล่นด้วยบ้างก็มีนะมันก็อย่างนั้นแหละนะทำไมคนเราจำชาติได้คะจำชาติได้นี่ต้องมีญาณมาฝึกแล้วก็จำได้อันนี้ก็ตอบคนที่จำชาติได้โดยไม่ต้องฝึกแต่มันมีจิตวิญญาณที่เกิดมาเขาก็ระลึกชาติได้อะไรนี้ก็เป็นบางบุคคลอจินไตยเหมือนกันอาตมาก็ตอบไม่ได้ว่าทำไมมันเป็นอย่างนั้นสวรรค์อยู่นอกโลกนรกอยู่ใต้ดินไม่ใช่เขาถามเหมือนกันว่าใช่ไหมครับไม่ใช่อันนี้ก็คนที่ยังไม่ค่อยได้ศึกษาสูงพอก็เด็กๆก็ถามมาก็งั้นวันนี้มีข่าวของพระชื่อดังลงในหน้าหนังสือพิมพ์พ่อท่านรู้จักพระรูปนี้หรือเปล่าและรู้สึกอย่างไรกับข่าวนี้วันนี้เหรอยังไม่ได้ดูหนังสือพิมพ์เลยพระอะไรชื่อดังลงหนังสือพิมพ์ใครฮะวันนี้เหรอที่ไหนไม่ใช่อ๋อไม่ได้ดูไหนไม่เห็นหนังสือพิมพ์อะไรอ๋อศึกแล้วบวชนี่เหรออธิการสุวิทย์ธรรมธีรธรรมโมนี่เหรอหลวงปู่พุทธอิสระพิธีสาสิกขาระบุอาตมาก็ยังไม่ได้อ่านรายละเอียดเพิ่งรู้ถามว่ายังไงพระชื่อดังลงสุพิมพ่อท่านรู้จักพระไม่รู้จักรู้จักหรือเปล่าไม่รู้จักรู้สึกอย่างไรเพิ่งจะอ่านข่าวมันยังไม่ได้รู้สึกยังไงยังไม่รู้เรื่องมันเลยยังไม่รู้สึกเสียยังไม่มันรู้เรื่องยังไม่รู้ว่าเป็นยังไงถ้าจะพูดโดยประมาณโดยอนุมานพระที่ทำอะไรต่ออะไรพวกนี้เนี่ยมันก็มีทั้งดีและไม่ดีมีทั้งจริงใจและไม่จริงใจและมีทั้งประโยชน์และโทษซึ่งอาตมาอธิบายสั้นไม่ได้หรอกตอนนี้ถามมาบางอย่างอาตมาก็ไม่อยากวิจารณ์เขาหลายคนอาตมาก็ไม่อยากจะวิจารณ์วิจารณ์แล้วมันก็เกิดผลลบผลไม่ดีต่องานต่อการเป็นอยู่ไม่ใช่กลัวแต่ว่าเราทำงานมันก็ต้องมีอะไรอะไรอยู่ก็ไม่อยากจะทำชมก็อย่างนั้นแหละชมมากก็ไม่ดีติมากก็ไม่ได้มันก็อย่างนั้นแหละการจัดงานปีใหม่นี้พ่อท่านรู้สึกอย่างไรกับงานการทำงานของลูกๆอยากให้พวกเราในวงเล็บลูกอโศกปรับปรุงส่วนไหนมากที่สุดตอบไม่ได้แล้วว่าให้ปรับปรุงส่วนไหนมากที่สุดถามตอนนี้ตอบตอนนี้ไม่ได้แต่ถามว่ารู้สึกอย่างไรบอกกลงๆว่าอาตมาชื่นใจมากชื่นใจจริงๆแล้วก็ยังรู้สึกบุญคุณของพระพุทธเจ้าจริงๆเลยว่าบุญคุณของพระพุทธเจ้านี่ให้ทฤษฎีเอกแข่งมนุษย์ชาติไว้แล้วก็อาตมาก็เอาทฤษฎีของพระพุทธเจ้ามาถ่ายทอดในพวกเราเก่งหรือไม่เก่งอาตมาก็เอามาถ่ายทอดสุดความสามารถแล้วมาถึงวันนี้มันได้ขนาดนี้ออกผลมาเป็นอย่างนี้ที่อาตมาเห็นพฤติกรรมของพวกคุณเป็นตั้งแต่ตัวเล็กจนกระทั่งถึงตัวใหญ่นะเด็กสมุนพรามเนี่ยถูกครูถูกป้าอานะจับมาเต้นแกก็สนุกนะสนุกจนแกเบื่อใช้แกนะอบรมก็ให้แกมาเต้นเดี๋ยวก็เอาแล้วงานหนักไม่ฆ่าคนอะไรก็แล้วบุหรี่เป็นมะเร็งอะไรก็แล้วแต่แกก็เต้นกันก็แกเต้นจนแกเบื่อแต่แกก็ต้องมาเต้น อาตมาก็ว่าเออเด็กพวกนี้เขาก็ต้องจำยอมแล้วทั้งหลายคนก็เข้าใจแต่เด็กคนนี้พวกนี้มันยังไม่เดียงสาเท่าไหร่มันก็ยังไม่ค่อยรู้เท่าไหร่แต่เด็กที่โตพอสมควรอาตมารู้ว่าไอ้นี่บางทีมันขี้เกียจเราฝืนหน่อยนะแต่ก็ปฏิเสธไม่ได้ที่ว่ามันดีใช่ไหมใช่ไหมเด็กๆใช่ไหมเพราะงั้นมันก็เลยทนฝืนเอาบางคนขี้เกียจบ้างหน่อยก็เลี่ยงบ้างอู้บ้างบางคนไม่มีความสำนึกมากหน่อยก็เอ้าพยายามเอาแต่บางคนปฏิบัติทำเป็นก็โอ้ต้องล้างกิเลสล้างใจตัวนี้เราอย่าไปคิดอย่างนี้ใจตัวนี้ไม่ได้เราต้องเห็นนั่นเป็นคุณค่ามันเป็นประโยชน์แล้วมันก็เลี่ยงไม่ได้แล้วเลี่ยงไม่ได้แล้วก็ทำมันดีก็ไปเลยสิหลายคนมีความคิดก็ทำไปสรุปแล้วรวมแล้วอาตมาชื่นใจนะเห็นผลงานเห็นสิ่งที่เป็นไปสังคมพวกเรามันจะกอบก่อขึ้นมาของยากแสนยากแสนเย็นเอาคนมาขายของเสียเงินเสียทองเหนื่อยก็เหนื่อยดีไม่ดีถูกด่าด้วยเงินก็เสียเหนื่อยก็เหนื่อยแต่ก็ยังยินดีที่จะทำเพื่ออะไรแล้วก็มาทำแล้วดีขึ้นปีนี้มากขึ้นแน่นขึ้นลงตัวยิ่งขึ้นปีหน้าไม่ต้องหวังเชื่อว่าจะดีขึ้นกว่านี้อาตมามั่นใจเชื่อว่าจะดีขึ้นกว่านี้แล้วมันก็จะขยายผลที่เจริญขึ้นด้วยข้อเสียข้อด้อยเรารู้เราจะปรับปรุงบัดปีนี้ดูเหมือนหนักแต่มันขยายกว้างขึ้นแต่มันก็ลงตัวมันมีส่วนเบาขึ้นใช่ไหมนี่มันซับซ้อนอย่างนี้เรื่อยๆขึ้นนะผลงานอย่างนี้ทำยากเรื่องงานนี้ทำยากเพราะงั้นพวกเราทำไปเถอะอนามานุโมทนาขอบคุณนะขอบคุณต่อเด็กๆที่ทำขอบคุณจริงๆด้วยจริงใจขอบคุณที่ทำช่วยกันทั้งเด็กทั้งผู้ใหญ่นั่นแหละทั้งหมดผู้ใหญ่ในระวังเลี่ยงเยอะผู้ใหญ่ชักจะเลี่ยงเยอะโดนหน่อยหนึ่งฉลองปีใหม่ผู้ใหญ่ชักจะเลี่ยงเยอะพยายามต้องเป็นหลักเราเองผู้ใหญ่แล้วต้องเป็นแบบเป็นอย่างเป็นอะไรดีสิ่งที่ดีเราทำก็ได้เป็นของเราด้วยเป็นกรรมของเราจะเลี่ยงไปทำไมแก่แล้วเดี๋ยวก็ตายแล้วจะตายเร็วกว่าเขาด้วยแล้วจะเสียเวลาไปทำไมมันต้องทุกวินาทีเป็นวินาทีแห่งบุญฟังให้ดีๆอย่าไปประมาทสิไปคิดกลับได้ไงเราแก่แล้วเราไม่ทำหรอกอ้าวมันรีบช่วยเอากุศลไว้สิของใครล่ะของคุณเองใช่ไหมเพราะงั้นแก่ๆเท่าๆแล้วก็ถ้ามันทำได้ถ้ามันฝืนสังขารเกินไปก็เอาเธอก็เอาเธอวางรถอย่าไปฝืนสังขารนักใครเข็นเขาจะรู้เองบอกยายอย่าเลยเขาจะรู้เองเขาจะไม่ปล่อยให้ทำหรอกนะแต่นี่มันคนขี้เกียจเขาไม่กล้ายุ่งผู้ใหญ่แหมขี้เกียจน่าจะทำได้ไม่ทำได้เขาเห็นนะอย่าพูดนะตาวิเศษเด็กเห็นนะจริงๆเพราะฉะนั้นจะอยากได้รับความยอมรับนับถือศรัทธาบูชาเลื่อมใสจากเด็กนั่นเราก็เป็นอย่างนั้นแล้วมันจะได้ยังไงยิ่งอาตมาสอนด้วยเด็กพวกนี้มีญาณมีปัญญาจะสอดส่องจะรู้เขาจะรู้เลยคนดีคนไม่ดีคนมีเหลี่ยมมีครูหลบเลี่ยงไม่หลบเลี่ยงเดี๋ยวมันจะรู้หมดแหละจะมานั่งทำเป็นฉลาดเหนือจะว่าจะไม่เหนือหรอกเอาไปเอามาจะเที่ยงนะเนี่ยโอ้โหพ่อท่านช่วยเขียนหนังสือธรรมะฉบับการ์ตูนได้ไหมคะ จะจะมาไม่ถนัดเรื่องเขียนการ์ตูนเลยเคยเขียนการ์ตูนในชาตินี้อยู่หรือมันจะชิ้นสองชิ้นแล้วคนเขาก็ไม่ยอมรับดีไม่ดีเขาก็ดูไม่ออกจำได้อยู่ชิ้นหนึ่งที่อาตมาเขียนรูปรถยนต์แล้วก็เขียนรูปทหารติดแง่งแล้วก็ทำรัศมีแง่งมันเดินชนรถจนรถมันแหกออกไปสองข้างเดินชนรถมันชนนะแล้วรถชนรถยนต์เนี่ยเห็นเข็นรถยนต์มันแหกออกไปสองข้างแล้วไอ้ตัวทหารเนี่ยมันก็หลงอยู่กับไอ้แง่งของมันเนี่ยมันดีใจหลงแง่งจนกระทั่งรถมันฉีกออกแล้วมันก็ไม่รู้ตัวแล้วอาตมาก็ถามเพื่อให้มันดูมันรู้เรื่องไหมบอกมันรู้เรื่องเลยพวกคุณรู้เรื่องไหมอาตมาหมายว่าอะไรหมายว่าอะไรฮะอย่างเงี้ยการ์ตูนอาตมาเนี่ยอาตมาเคยเขียนไม่กี่ชิ้นหรอกในชีวิตนี้เคยเขียนการ์ตูนไม่กี่ชิ้นนี่ชิ้นหนึ่งเทศจำได้นะเขียนแล้วคนก็ไม่ค่อยรู้เรื่องแล้วเขียนก็ไม่เก่งลีลาการ์ตูนเนี่ยเขียนการ์ตูนไม่เป็นการ์ตูนนี่เยอะสมัยนี้หากินอยู่นี่เอาคนมาทำปากเบี้ยวแขนกุดไม่ได้สรีระไม่มีอนาโตมีอะไรเขียนการ์ตูนไม่เป็นการ์ตูนเยอะเลยเดี๋ยวนี้เขียนบ้าๆบอๆฉีกปากแหกคอตาแหกอะไรเป็นคนเบี้ยวๆบิดๆอะไรก็ไม่รู้มันไม่ได้ลักษณะสัดส่วนถึงแม้ว่าจะเป็นการ์ตูนมันก็มีสัดส่วนของมันมันก็มีอนาโตมีของมันอะไรเงี้ยซึ่งอาตมาก็เรียนมาก็รู้ด้วยแล้วอะไรพวกเนี้ยเอาละวิจารณ์มากกับเสียเวลาเดี๋ยวเที่ยงอาตมาทำไม่ได้หรอกขอยอมแพ้ สมัยเป็นนักบวชพ่อท่านคิดว่าทุกอย่างที่พ่อท่านทำมาอะไรเป็นเรื่องที่รู้สึกว่าพิเรนที่โอ้โหถามสองพิเรนบอกคนเนี้ยหนุ่มเมื่อไรมีอะไรพิเรนมันเป็นนักบวชแล้วถามว่ามีอะไรพิเรนอีกรู้สึกว่าอะไรพิเรนที่สุดไม่มีหรอกนะไม่มีอะไรพิเรนแล้วล่ะมาบวชแล้วมาทำอะไรรู้สึกว่ามีอะไรทำอะไรพิเรนที่สุดไม่มีนี่นะนอกจากว่ารู้สึกว่าแปลกพวกเราอย่างอาตมาพากลับปฏินิสักขะมาในอะไรพวกเราเห็นรู้สึกว่าแปลกเท่านั้นเองแต่ก็ยับยั้งชั่งใจนะก่อนอาตมาจะตัดสินยอมอนุโลมธรรมนี้อันนี้นี่นะไม่ใช่ว่าอาตมาผีพรามไม่ผีพรามนะทบทวนแล้วทบทวนอีกดูข้อมูลให้มันพอจะอนุโลมได้หรือยังอาตมาทำมาเรื่อยๆมาถึงวันนี้บอกได้อย่างนั้นขอความกรุณาให้พ่อท่านช่วยขยายความว่าสักกายะของแต่ละฐานโสดาสกิทาอันนี้ผ่านไปเลยหนักเด็กอโศกยุคนี้กับยุคหน้าจะเป็นอย่างไรครับแตกต่างกันอย่างไรเด็กอโศกยุคนี้กับยุคหน้าก็จะมีความหลากหลายมากขึ้นอันนี้ขอตอบเด็กอโศกยุคนี้ก็มีขนาดนี้ก็มีคนพิรึกพิรึกทำอะไรพิเรนพิแปลกๆทำอะไรให้มันแหวกๆอยู่บ้างคนที่อยู่ในกรอบเข้าใจทิศทางมีมากกว่าไม่กล้าทำให้ออกนอกกล่าวไม่ทำให้พิรึกพิลืออะไรมากไปมีอยู่มีคนที่ไม่ทำให้พิรึกนี่มีมากคนที่ทำแปลกแปลกแนวออกไปบ้างมีน้อยเพราะฉะนั้นเด็กอโศกก็จะในยุคหน้าจะเป็นอย่างไรก็จะมีพวกที่มันพิรึกหรือพวกที่ทำอะไรแปลกออกนอกกรอบหรืออะไรพวกนี้จะเป็นบ้างจะมีบ้างห้ามไม่ได้หรอกต่อไปในอนาคตคนมากขึ้นเด็กอโศกมากขึ้นก็จะมีเปอร์เซ็นต์ของส่วนที่มันมีอันนี้มากขึ้นบ้างนี่ตอบได้กลางๆนะแต่แกนที่แน่นขึ้นก็จะเป็นฤทธิ์เป็นแรงเป็นสนามแม่เหล็กที่ทำให้เด็กพวกนี้ไม่กล้าที่จะทำไปได้เพราะแรงดูดแรงความเข้มข้นเรียงแนวเหนียวโน้มมันมากมันก็จะทำให้มาทางนี้มากเหมือนกันดิฉันเบื่อโลกมากเลยค่ะวันก่อนที่มีรายการคนอายุยืนที่ดิฉันถามเพื่อนๆว่าอยากอายุยืนไหมเขาก็อยากอายุยืนกันดิฉันก็เลยสงสัยตัวเองว่าทำไมไม่อยากอายุยืนเห็นพงสังเวชคนอายุยืนแล้วเห็นแล้วก็เลยยิ่งปรงสังเวชยิ่งเบื่อโอ้ไม่อยากอายุยืนคุณอย่าอยากเลยอยากก็ตายไม่อยากก็ตายนะไม่อยากเลยนะเพราะงั้นก็ทำเท่าที่เรามีอายุเวลาที่อาตมาสรุปให้พวกเราแล้วว่าเวลาทุกวินาทีเป็นวินาทีแห่งบุญเราเกิดมามีขันธ์ห้านี้เกิดมาเพื่อสั่งสมกุศลนั่นแหละไม่ใช่คุณจะมามีชีวิตมีขันธ์หน้ามาแล้วก็ตะบี้ตะบันสร้างแต่อกุศลใส่ชีวิตไปตายชาตินี้ก็ได้แต่อกุศลไปเป็นรู้กี่ปีบโอ้ยน่าเสียดายจริงๆใช่ไหมเพราะฉะนั้นมีขันธ์ห้าเกิดมาแล้วนี่ยังกุศลให้ถึงพร้อมละบาปบำเพ็ญบุญทำไปเถอะชั่วชีวิตเท่าที่ได้มันมากที่สุดยิ่งเป็นโลกุตระเป็นสุขเป็นบุญโลกุตระยิ่งดีใหญ่ซึ่งสอนอยู่แนะนำอยู่นำพากันอยู่เป็นบุญโลกิยะก็ยังดีแต่บอกแล้วว่าถ้าบุญโลกุตระนั้นมันพ่วงเอาบุญโลกิยะด้วยได้ทั้งสองอย่างเป็นอุปยัตถะเมื่อเช้านี้ท่านติควิโรพูดถึงปรัตถะอุปยัตถะแล้วก็เลยไปเข้าใจว่าเป็นปรมัตถะเป็นประโยชน์ตนประโยชน์ตนคืออัตตถะอาตมาไม่ได้กล่าวเมื่อวานนี้ท่านติดขัดก็คงจะจำไม่ได้ด้วยก็เลยขอแถมอัตตถะคือประโยชน์ตนประโยชน์ตนที่เป็นโลกียะประโยชน์ตนที่เป็นโลกุตระเอาละเวลานี้ไม่ได้อธิบายธรรมะก็แถมตรงนี้ให้บ้างมีอัตตถะปรัตถะประโยชน์ผู้อื่นนะอุปยัตถะประโยชน์ทั้งสองด้านสองอันเลยสองอย่างนะปรมัตถะบรมประโยชน์หรือประโยชน์อย่างยิ่งอุปัตตมัตถะคือประโยชน์ขั้นอรหันต์อุตตมัตถะประโยชน์อย่างยิ่งนอกจากนั้นก็มีอีกนะมีทิฏฐธรรมิกถะมีสัมปรายิกถะคอยว่ากันติดตามอาตมาเขียนเป็นหนังสืออยู่ตอนนี้อ้าวแผ่นสุดท้ายเพราะท่านเคยพูดว่าต่อไปศาสดาในเมืองไทยจะมีขอความกรุณาพ่อท่านอธิบายอันนี้ว่าจะมีศาสนาใดอยู่ไหนบ้างและจะเป็นอย่างใดศาสดาจะมีนี้แหมอาตมาไม่อยากพูดต่อศาสดาจะมีนี้นี่นะผู้ที่สร้างสิ่งที่เป็นไปในทางศาสนาหรือทางธรรมะเนี่ยถ้าผู้ใดสร้างไว้แล้วนี่นะ อาตมาขอบอกให้เลยว่าศาสดานี่จะเกิดไม่ใช่ในช่วงอายุเขาศาสดาจะเกิดก็ต่อเมื่อผู้นั้นตายไปแล้วทุกคนถ้าเป็นศาสดานี่ประชาชนจะยกเป็นศาสดาต่อเมื่อเขาตายไปแล้วบางคนถึง5ปี8ปี10ปีบางคนเป็น100ปีจึงผู้นั้นจึงจะได้รับสถาปนาขึ้นเป็นศาสดาศาสดาจะเกิดอย่างนั้นอาตมาไม่อยากตอบวันนี้ขอไม่ตอบแล้วกันนะศาสดาจะเกิดอาตมาไม่ตอบหนึ่งอาตมาไม่รู้จริงๆว่าศาสดาจะเกิดหรือไม่จริงแต่มันมีแน่เช่นนะพวกที่พยายามอยู่ลัทธิอะไรก็แล้วแต่ขณะนี้มีแต่ต่างประเทศก็มีลัทธินั้นลัทธินี้เนี่ยมีมวลมากกว่าเราเยอะเลยนะบางองค์บางรูปบางคนที่เป็นศาสดาพวกนี้ก็มีความยอมรับนับถือได้มากและจริงทีนี้ต่อไปในอนาคตนี้อาตมาพูดเรื่องหายฟังนะมันสำคัญเหมือนกันในอนาคตนี่คนจะเผินเพราะฉะนั้นศาสดาจะเป็นศาสดาได้เนี่ยโดยไม่ต้องเข้าท่าเท่าไหร่หรอกเพราะฉะนั้นศาสดาจะเป็นศาสดาได้เนี่ยโดยไม่ต้องเข้าท่าเท่าไหร่หรอกไม่เข้าท่าเท่าไหร่หรอกแต่ทฤษฎีหรือหลักการของผู้เป็นปราชญ์ผู้นั้นเนี่ยทำให้คนคลายความทุกข์หรือว่าไปสู่ความดีงามได้พอสมควรแล้วก็มีวิธีการที่รวบรัดคิดดูสิในเมียวอะไรเนี่ยที่เป็นศาสดาที่จับคู่คนแต่งงานทีละหมื่นหลายเป็นหมื่นหลายหมื่นคู่ไปเปิดอยู่ที่อเมริกาที่ทำเนี่ยคนยังนับถือกันเยอะเลยก็มีเจตนาดีมีความดีงามพอสมควรแต่ก็เพิ่นเพิ่นเป็นโลกียะตื้นๆอย่างนั้นแหละเขาจะยอมรับกันแล้วก็เป็นศาสดาได้นะอย่างนั้นก็มีหรืออาตมาพูดอันนี้ที่จริงไม่อยากพูดเลยอย่างอาตมาเนี่ยทำโลกุตระเนี่ยที่จริงอาตมาไม่ใช่ศาสดานะไม่ใช่ศาสดาขอยืนยันและขอบอกด้วยแต่ในอนาคตอันนี้มันเฟื่องฟูขึ้นมาเนี่ยเขายอมรับทฤษฎีอันนี้ที่อาตมาพาทำเขาก็จะยกขึ้นมาอย่างศาสนาดามุฮัมมัดเนี่ยก็แนวเดียวกันกับพระเยซูนั่นแหละเป็นแต่เพียงว่ามีความต่างขึ้นไปที่ใช้ยุคสมัยเอามาผนวกทฤษฎีหลักการขึ้นมาพระมูฮัมหมัดก็เหมือนกันนับถือพระเจ้าแล้วก็ลักษณะคล้ายกันประวัติพระมีอาดัมมีอีฟเหมือนกันเป็นแต่เพียงแปลงภาษาเข้าไปว่ามีอะไรเหมือนกันคล้ายกันมากอย่างนี้เป็นต้นเพราะงั้นพระมูฮัมหมัดก็ได้รับเป็นศาสดาหลังจากพระเยซูได้อย่างนี้เป็นต้นมันก็จะมีอย่างเงี้ยเพราะงั้นอย่างคล้ายๆอาตมาเนี่ยเขาจะหลงเป็นศาสดาก็ได้แต่อาตมาไม่ได้บอกว่าอาตมาจะเป็นศาสดานะเขาก็จะหลงเป็นศาสดาก็ได้แต่คนอื่นๆอย่างที่อาตมายกตัวอย่างที่ว่ามันเป็นศาสดาตื้นๆนะมันจะมีอีกเหมือนกันนะนี่มันก็เป็นรายละเอียดอีกหลายอย่างถามมาก็เลยตอบไปให้รู้บ้างเท่านั้นเองซึ่งมันเป็นรายละเอียดอีกเยอะนะที่จริงอาตมาไม่อยากพูดเท่าไหร่ในเรื่องพยากรณ์ในเรื่องที่พูดอะไรพวกนี้ไปมากๆเนี่ยไม่อยากพูดถ้าพูดผิดแล้วประเดี๋ยวอาตมาขายขี้หน้าด้วยเพราะงั้นคนที่เป็นนักทำนายเนี่ยโง่คนที่ไม่นักทำนายนี่โง่ถ้าทำนายดีก็ดีไปถ้าทำนายเสียขายขี้หน้าหนึ่งเดียวนี่ทำลายร้อยดีมาอะไรนะอะไรร้อยทำร้อยผลชั่วหนึ่งทีทำดี100ผลนะถึงอาตมาก็เคยตั้งสโลกอันนี้แล้วนั้นอย่างนั้นจริงๆนะเพราะเราไม่อยากผิดพลาดเราผิดพลาดหนึ่งทีมันละลายไอ้ดีที่เราทำมาตั้งเป็นร้อยจริงๆนะเพราะงั้นอย่าไปเสี่ยงในเรื่องที่มันไม่น่าจะไปทำเลยไอ้สิ่งที่ไม่เข้าท่าอะไรไม่เป็นประโยชน์พูดไปพูดมาเกือบเที่ยงจริงๆเอาเอวันวัดเลยแต่มันยังมาไม่ได้อะไรอย่างงี้ก็มันก็เป็นไปตามคนเลยนะส่วนคนที่ใจมันยังไม่ติดก็โอ้โหจะมาเนี่ยก็หาจะกินพอจะไปเนี่ยไก่จะบินไม่รู้จะบินได้เก่งแค่ไหนนะไก่บินพยายามจะบินยังไงก็ฝืนบินถูกดึงถูกทวงยังไงก็บินเอาละวันนี้เรามาพูดถึงเรื่องต้นและเป็นเรื่องลึกไปถึงปลายเรื่องต้น

เป็นจิตวิญญาณที่ดีของมนุษยชาติของสังคมศาสตร์ของมนุษยชาติที่จะเกิดคุณค่าทางจิตวิญญาณนี่ก็ไปก็มันเป็นรูปเรื่องไปอย่างนั้นนะนั่นคือยึดถังนั่นคือพิธีกรรมต่างๆต้องมีส่วนหุตตังนั่นคือไม่ใช่รูปของพิธีลึกเข้าไปในรูปของพิธีเป็นจิตได้สังเวยจิตได้สังเวยคือจิตได้ให้ทินังยิทังหุตังนี่ก็เกี่ยวข้องให้ชัดเจนว่าเราได้สละเราได้ให้เราได้เข้าถึงความเป็นจริงจิตได้เข้าถึงความเป็นจริงอย่างนั้นจริงไหมสังเวยก็คือได้ให้แก่สิ่งดีๆสมัยโบราณก็จะเป็นเทวนิยมเพราะฉะนั้นการสังเวยก็จะสังเวยได้ให้แก่สิ่งดีๆก็คือให้แก่พระเจ้าให้แก่สิ่งสูงสุดสลัดออกไปในสิ่งที่สู่สิ่งที่ประเสริฐสลัดออกไปสู่ที่สิ่งที่ประเสริฐสิ่งที่ดีที่สุดเราได้ถึงจิตวิญญาณเราได้เป็นอย่างนั้นจริงไหมหุตังบวงสรวงสังเวยได้ให้ได้สังเวยนะมันมีลักษณะเนื่องกันวิธีทานตั้งแต่รูปธรรมเป็นรูปที่ผู้กันรู้เรื่องได้ให้จนกระทั่งมีรูปแบบที่จะให้ยึดถังเมื่อมีรูปแบบมีองค์ประกอบเยอะแยะแล้วจิตสอดคล้องอีกไหมนี่คือความหมายของทิฏฐิ3ข้อที่เป็นปฏิสัมพันธ์กันเป็นองค์รวมมันไม่ได้แยกกันหรอกนะมันไม่ได้แยกกันมันเป็นองค์รวมเป็นลักษณะของเป้าหมายที่แท้คือได้ให้องค์ประกอบก็มันก็คือยิดถังการตรวจสอบจิตก็คือหุตังไปถึงขั้นสุดยอดได้ตรวจสอบจิตของเราก็คือหุตังได้ให้ไหมได้สละอย่างถูกต้องสะอาดบริสุทธิ์หมดหรือไม่นะจริงๆแล้วมนุษยชาตินี่มีเป้าหมายเพื่อที่จะมีอย่างไรก็แล้วแต่คุณจะมีกิจกรรมก็ตามพฤติกรรมของคุณนั่นแหละทั้งหมดนั่นเป็นพฤติกรรมที่จะเป็นไปเพื่อสร้างสรรค์เสียสละไหมคุณจะประกอบกิจประกอบการอะไรก็ตามใช่คนเราก็จะต้องทำต้องมีกรรมจะมีกิจกรรมจะมีพิธีกรรมพฤติกรรมก็ตามมันก็ทำเพื่อให้ทำเพื่อเกื้อกูลทำเพื่อเผื่อแผ่โดยเรามีหลักอัตหิอัตโนนาโถตนต้องมีคุณค่ามีประโยชน์มีผลสร้างผลผลิตไม่ไปเบียดเบียนใครตนต้องมีส่วนได้กระทำขึ้นมาแล้วก็ใช้สอยในส่วนของตนนี่แหละคุ้มเกินเหลือเฟือได้ให้นี่คือคนที่สมบูรณ์แบบยิ่งมีเผื่อคนอื่นได้คุณค่าของตนเองที่ตนเองได้ทำได้สร้างได้มีกรรมมีผลผลิตมีความรู้หรือมีสมรรถนะยิ่งมากวันวันหนึ่งก็มีแล้วก็ขยันบอกแล้วว่าสมรรถนะของคนพัฒนาไปเถอะตลอดชีวิตจนตายพัฒนาจะมีความรู้ความสามารถความเก่งขนาดไหนในด้านนั้นด้านนี้ทำได้อะไรที่จะเก่งให้วิเศษเป็นสิ่งที่สำคัญเป็นสิ่งที่จำเป็นของมนุษย์ที่ควรฝึกฝนควรกระทำให้เกิดทั้งสมรรถนะเกิดทักษะเกิดความเชี่ยวชาญเกิดความชำนาญความสามารถด้านนี้ก็ชำนาญความสามารถด้านนี้ก็เชี่ยวชาญก็ทำไปแล้วสิ่งที่ทำนั้นเป็นประโยชน์เป็นความสำคัญเป็นสาระแห่งมนุษย์ถูกต้องตามยุคตามกาลก็ทำเสร็จแล้วเราก็อาศัยใช้อาศัยกินมีวิธีก็เผื่อกันคนนี้ถนัดอันนี้สร้างอันนี้คนนี้ถนัดอันนี้สร้างนี้แล้วก็มาแบ่งแจกกันแลกกันไปกินกันเผื่อกันไปคนนั้นดีทางนั้นคนนี้สามารถทางนี้แม้ที่สุดดีทางความรู้ดีทางสั่งสอนได้ลดได้ละทางวัตถุมาหมดแล้วมันอย่างอาตมาเหมือนอย่างพวกสมณะอะไรเนี่ยทำสุดท้ายไม่ได้ไปเกี่ยวข้องกับวัตถุมากสละวัตถุมาหมด แล้วก็มีความรู้มีทินังมีจิตได้ให้วัตถุไปหมดแล้วใจจิตใจก็สละได้จริงลดละจริงหมดตัวหมดตนหมดความติดยึดนะโอราริกะอัตตาก็ได้ปล่อยอัตตาในสิ่งหยาบต่างๆนะไม่ว่าจะเป็นบ้านเราเรือนเราเป็นโภคคขันธาปหายะญาติปริวัตตังปหายะได้กำจัดได้ปลดปล่อยไปหมดแล้วทรัพย์สริงคารบ้านช่องเรือนชานไม่มีไม่ติดไม่ยึดไม่เอาเป็นเราเป็นของเราญาติโกโยติกาก็ไม่มีจิตใจที่ยังจะต้องผูกพันยังยึดยังติดอะไรอยู่ก็ไม่แล้วอย่างนี้เป็นต้นก็คือผู้ที่จะมีงานที่จะช่วยเหลือในทางด้านนามธรรมมีความรู้ความสามารถเป็นปุโรหิตเป็นที่ปรึกษาเป็นผู้สอนเป็นครูเป็นอาจารย์เป็นครูก็เป็นงานหนักเหมือนกันสอนให้คนลดกิเลสในงานหนักไม่ต้องไปแบกวัตถุเนี่ยก็หนักแต่ใครที่ยังทำงานที่จะเกี่ยวข้องกับวัตถุอยู่